رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. دا سورة آل عمران شروع ده پینز خبره وی چه آغا ابتدا کی دا اجتماعیت او د غونډې د اسلام د پاره علماو د تیرو آیاتونو نه پنهه کړې وي. یو دا چې عقیده به ټیکي، دویم دا قانون به د الله کتابي، دریم دا چه کم کسان او د جماعت او د کار کول او افرادی غب فعالی سس بنی، سلورم دا اغی کی بدا مال لگول و مادی مال بلگی، او پینزم دا چه اغی با غیر رازدار نگردی. دا پینزو اصول د کامیابی دی، د دې پابندی چې کله وشي نو عموما کامیابی ملاوی، او د دې خلاف چې کله وشي نو دغه خطره د بیا چې شکست وخوري سړی. دې سلسله کې دا چې کوم رکو موږ شروع کړه دې کې دې لپاره د یو دو نمونو بیان ذکر کیږي. یو دا چې ګوره بدر کې کسان کمو خود اصول پابندی شوی وا، نو الله پاک مسلمانانو له فتح ورکړه، او د احد میدان کې بعد داسې کارونه وشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم او د مشورې نه خلاف وشو. د هغې په نتیجه کې مسلمانانو ته نقصان ورسېدو، او یا کسا داته نه شهیدان شو. دا ولی د رسول الله د یو فرمان خلاف شو، نو دا نمونه ده چې سړی په اصولو پابند روانی نو الله پاکې د نقصاناتو نه بچ کوي، او چې کوم اصول د کم کار د پاره د الله له طرفه وزادي او هغې نه سړی ګریز کوي هغې کې کمی کوي نو دا سړی بیا نقصان مونی. د پښتنو خبره بودری مونی، بیا ورته بودری پیخیږي. دا واقعه داسې وه چې بدر یو جنگ شوه د مسلمانانو کافرانو منځ او دا غی تفصیل به صورت انفال کې راځي او مختصر ذکر دلته د شام نا د مکی د خلکو قافله راتلا مکی تطلا لارې په مدینه وا رسول الله صلی الله مبارک صحابه ته وی چې دا قافله راځي د دې طرف او دا سیده دا نسو دې کې دا مشرکانو مالونه دیو اغي د مسلمانانو په مالونو او په زینو قبضه کړی دا نو دا د اغي نه با دلته به مونږه دا اونیسو کسان به قیدیان کو دا مالونه به والو او د جهاد او د مسلمانانو په مصرف به استعمال کو قافله پسې چې اغي اوتل کافران خبر شوی د قافلی د دفاع د پارا د مکی معظمه نه مسلح کسان چې تعداد زرو رو لگو حضرت تا چه اطلاح ملو شو چه قافلی لار بدل اکلا او کافران چې دی را روان دستاسو تا تکل کی صحابو سره مشوره اکلا پیسله دو شوه چه مرگی امراد در زمان کله چه مرگی تاوازو که دا مرگی تختی بیا کله چه تا تختی دیده بسه من دوی نو پیفره داو شو چه دا کافرانو سره مقابله کن دا کافرانو دا مقابله پا تلوری بانده مسلمانان روان شو چه دی پا مدینه منوره راجی منگا مخیل ورزو بدر یو زیو او دا بدر خیسته دیده کلو میداده اس وقت چم پورا کلو دیده او پای کې مارکو شو جنگو شو مسلمانان وګټل او یا کسه قیدیان کړو یا کسه قتل کړو دا جنگ چو شو د دې تاو ډیر زیات کافرانو تور رسید او هغه دا قافلی چه کم آمدنو چه کمی پس مسلمانانو تی اغا آمدنی دا دیده پار خاص که چه دا با دا مسلمانانو پا مقابله بانده خرس که راروان کال کی توی اکلا چه مقابله دا مسلمانانو سرکو دا مکین راروان شو او دا زرو پا دی دری زر لحکر د ځان سره را روان بدر کې زرو او دې د لدرې زره مسلح لهکارې د ځان سره روان کوي مسلمانان به ختمه بیا به راځو رسول الله سلام ته اطلاع نه شو کافران راځي او لهکار دې ور سره څه چل کوو عبد الله ابن ابی او بعد نور کسان او غی مشوره وکړه چې مونږ به کور کې ناش یو چې په کلی سوکرا دینو دفاع وکاو اوس کسانو صحابه او چې دا خو مناسبه نه ده دا مناسبه نه ها بیا مارا غنی ورد ادغا بانی چک کئی گا آشی بانی دا کئی کی دی شاری لیے کار نہ کئی اہ ہہ نہ کہیں نه دي. نکه یاره کا ها دا هم دا تورا تو کوي دی کې بچلی دام دے کی فرق لے گا وشو طیبہ سنگش کار کئی make banana نوارز دا کوم چه کافران دا مکی معظمینا دا انتقام دا بدر دا غستو پنیات دری زر لکار راغی و پا احود کی خیمدن شی دیکھوا صحابا دا رسول اللہ صلی اللہ سره مشوره شروع ده چې سو کو نو بعد کسانو لکه عبد الله ابن ابی دا نور مرګرو بازو هغه دا مشوره و چې موږ به په دې مدینه منوره کې دننه یو چې کله دوی راځي نو دفاع وکړو کوس کسان دا سیو چې هغه په بدر کې نو شرک شوه او دا هغه دا تمنا و چې موږ ته شهادت مرګ نصیب شي هغه وی چې را دا هو ډیرا خو خبره نه ده چې دشمن دې زمنګ په کور راځي او بیا دې موږ دفاع کوو دشمن لمخه لورتل په کار دی دا اکثریت ره پدیش وچ باروزو دشمن سره مقابله کو زر کسه تیار شو چې کله د مدینې نه بار شو عبد الله ابن ابی خو منافقو هغه پلار کې دوه تیار د موږ مشورې نه مني او دا توری سره مره جنگول دی دا تو دا شپیتو مقابله کی گی نه نو منگ ولی زان پا خپلا چی دینو پا زور بانده حلاکت تا چو لحادا خطا دا چی منگ پا دی کی سوانل آغا سر رسوخ والا سلیو دا نیم لار نواپس شو دری سو کسان دا غصر را واپس شو و ست سو کسان پاتی شو دیکی او دو قبیلی وی او اغا دو قبیلو چی دیتا او قتل چیرد دا اخو دری سو دام لللو دری زر و سو پاتی شو ایم لکی دا سی خیال غن تراغی کچر تا منگم دو خپلی کو دو پردی کو دا دیزه نشته کنو دا به بهتري خوالي دا سه و نکړل لکه خبر را لا دا له خو دا سه بچا ځهان ده ته هر څه به راضي او زیو راضي او زیو راضي لکه دا خیال تیر شو ولی عمل په باندې و نه کاند الکه دا شیخ ټیک ده کنه اوس ها صحیح ده ها یا سیبا خبره لڑا رسول اللہ سلام مبارک احد تا لڑو یو طرف تا کافران پراتی دیو بلتا رسول اللہ سلام پروگرام سٹ کو کافران دا رسول اللہ سلام زندگی بانی کتابون لکلی او دای د دې اقرار کوي چې رسول الله سلام کم جنگی ترتیب په دې جنگ کې قائم کړو نو کافرانو د مکی خو خپل زور سره جنگ کول غوستل خو رسول الله سلام مبارک چې کم دوی د پاره ترتیب قائم کړو نو لایف اف محمد دا یو انګریز کتاب لیکلی دا غنوم د ټام انډر او چې دا جنگی ترتیب دا یو نوې ترتیب و چې جناب محمد رسول الله سلام وضع کړو په احد کې او دا احد بیدان دی الله پاک تاسو ټولو ته سره زما بار بار وښی جبل رومات یو ډېره کې اوس خو وړه ښکاري خو کېدی شي هغې زمانه کې دا غټه وه میدان ته د اوهدو د دې نه خطره وه چې د دې شا ته کسان را تو شي او د مسلمانانو په لښکر باندې حمله وکړي نو رسول الله سلام پنځوس کسه په دې ډېره کې ودرل چې تاسو ګورئ چې چېرته د دې غلې لارې د طرف نه په مسلمانانو حمله ونه شي او کومنګ فتح وکړو که شکست خو دې ډېره کې نه به تاسو نه کوزیږي هغه کې اوس وداسه چې کله مسلمانانو ابتدایي جنگ شروع شو نو مسلمانانو ته فتح حاصل شو. کافران شکست خورده شو، پتیخت شو، سامانونه پرې خودل. دلته جبل رمات باندې چې کم کسان و هغه امیر ته وی چې بس اوس خو میله په خربېله کیسه ختمه ده، راځه چې ورزو چې د مسلمانانو سره په راټولولو د مال غنیمت کې کومک وکړو. هغه ته وی یانه کا وی دا څه خبره ده چې مونږ ته رسول الله سلام ویلي چې نه به کوزیږي، مونږ به د آډر پابندو نه کوزیږو. خیر بس دا خدا سے دا اکثریت دا خلق چینو دی دا امیر سیبو کم نمانی لگ تا اس تا پتا کنا کم کسان چی امیر سیبوی چوٹی مکا وینو اکثر کسان دا سی پا پتاو کشیگی او دا کچی سلیز مریوینو اشترگی پتی کی دیوی چیزو کشیگم چاہتا و پتا نی او نو دا اکثر دا سی کیگی چی ناغی که 45 و که 10 کسان اومن لو 45 سو لاند را کشو. خالد ابن ولید خود جنگی سے پاس آلارو او یا صاحب خالد ابن ولید نتس خبر دا اغا حالات چه طور حیران بش. ما خو پشپک میاشت بیان کرده و که ستونو که بند شده او پورا تاریخ او دا خالد ابن ولید جنگی حالات نو دا جدا داستان ده. اغا تکره سره و پا جنگونو بانده پویده اغا دا مقصه کولا اکرمه و خالد ابن ولی دا زبردست پاسانانا او دا اللہ شان تا گوره چه بیو دا سی وقت راغی چه خالد ابن ولی دا مسلمانانو سی پاسالارو او اکرمه چه انو دا دا کافرانو سی پاسالارو دا فاطمه کی پا مقابانده. رسول الله خالد تاوی چه خالد چیره بنا جنگ منگ بنا که خو اسی با دولا دبو که اغوی سید حضرت اکرمدان تا بدماش ہوئی. آغا تی کلا پا آغا لار بانده خالد ابن ولید راتونو پا آغی که اکرامو والا ہو آغا دقای کهو آغا تا یلکا مونگ تادر دی چی دقا بانکی وی تا سن شاہ خواه آغا نمانا لاغوی چی اکرامو خلوی رخا دی باتی خالد ابن ولید پی شروع واتو لی اسی پا که کترک لکنا نو نور دو خپل کړ دو شته دو پر دای کړو شته او سره دغه نه اکرامم و سره شته کړو وګور ارته سره پند خالد سره نه پ نو خالد ابن ولید د کیسې کړه چې جبل رمات کې دغه شان قصره نو هغه نشاره تر پراتو شو او د شاسوارانو مشر په د کافرانو له طرفه ځو او بس بیا مسلمانانو باندې روان حمله وش او هغه سره مسلمانانو شکست خور. دغه شکست کې او یا کس مسلمانان شهیدان شو د دې وجه سوا وجه دعوت اصول پابندونه شو. ته چې د اصول پابند جون تیرې نو کاغه ته طالب علم تیرې او کته چې کم ده نو دنیاوی کار کې او کوخروی کار کې خو په اصول روانه نو کامیاب ده او کنه به اصول کې نو پریشانی ورته جوړي د اصول پابنش. حضرت نبی رحمت الله علیه اصول د وخت استعمال د کار الله ته دونه کار واغشت چې د هغه په جون کې د هغه کتابونه آغا گوره نوی چه پلس منت بانده یو کتاب رازی دا آغا پلس منت دون وقت که اللہ برکتا چولی نو پاگه که دا بیان القرآن هم پلس منتا که رازی نو تی حسابو که بیان القرآن که یو صفم پلس منتا که نلی کره که دا ولی دا بس اللہ بیا برکت واچی که وقت چه کلا دا اصول پابنده دا هغه د اصول پابند ملما چې بته مخکې به خط لیکو پلان کې وخلا وزه درځم یو کس په یوې ګنټې له وزه سره ملاقات کوم نو هغه ته به هغه ذهني یو ګنټه د پاره دا مې کار دی تیله درځم اجازه شته کنه که خط براغه بس اجازه په ملو شولا به او کنه اجازه په ملو نه شونه نه به منګه خو چې اسیم سره راشي نو دوه درې غنټه و سره ځای ناغه سره یا چې لړې نو سندستی چې څنګه لړې او سلام به واچو نو فورن به خپل غرض وي سیب دل راغلم دا کار مې دی که کېده به راته وي بس دا به داسې وکړي که نه به کېده وي دا کېږي نه دی بل چاله لرشه سندستي به فارغ کړي دا نو چې ته به ناستې اولل نه و یغه غرولي دا غرولي بل غرولي څله راغلی ملاقات له راغلی چې یو ګنټه نیمه ده له خرابه کې اخر کې به خپل مقصد ده تر بس نه سندستي به وای چې دېره پار راغلی یم دونه وخت به یم او صفا ډوډۍ ته به ټالېږي که ځای به او دا دغه چې د ډوډۍ پټیم به نه را ځي چې مخکې د پلانې کړي او د ډوډۍ پټیم را شي تاله بیا په اساس د ډوډۍ د کوم ځای نه را وړم دا بیا ورته صفا وي صفا به ورته چې مېلمه به راته اصول دو مخکې نه لګېدلي چې کوم سړی را ځي ډوډۍ دلته خوري به مخکې نه وایي چې پلان کې ټایم لا د ډوډۍ ټایم کې به نه را ځي بلد مېلمه نه بلد خو آزاد دی نه بلد خو لکه پته د اصولو نشته که نه بلد سړی ولې تکلیف ورکوي اچې دا روډه ټیم لراځي مخکې به اطلاع کوي چې اطلاع وکړه غا ټیم لږه سړې ولا غمره تیارې یو کس راغلی و ما سوتن یې روډه یې خړلې ده نه نو تا مخکې اطلاع کړو چې دا زم روټه روز به تعالی زه روډه کم ځای کې کوم ما سوتن نو روز به تعالی روډه په کوم کم ځای بدل کوم سمجھ کې راځي دا خسته اصول لګنا خسته اصول دی چې ته وست انجا کې هزارې نه باشد کثیر ابا کسې کار نه باشد پټه ما خبر کا د وستا خدمت وکم چې ته ما تان کې د وستا څخه خدمت وکم دا هغه اصول باقاعده ها ډېر کو ته خو راځو خو یو خبره ذهن کې رااله حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د ماسختن د حضرت ثانوی ملاقات لته ماسختن ګاډی له شو دی پټه مون رسیدو ماسختن منځونه شو دی ورسید چې لړه هغه خانقاه بند کړی و دغه بندو د خانقاه مخ کې د پاوا باغې لوخه پرته و دې سلور پینځه کس او باغې وده شو زکه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی چې پردي اصول سلاماته چې دا اصول داری اوس په موږ بیٹه مارالو دی موږ له ډوډۍ کم ځای پخې نو واره و نټه کولکه دغه انک چې سار مول د حضرت تنوی روته ورته چې وی قتل کسان لاس اته را پاسول پای کې حضرت مدنی رحمت الله علیه وی دا ونی وی بس خو بیګا لیټ رالو ډوډۍ ټیم نو نو دا زده خبرونم ولنه زمون اصول نه ما ترسته اصول ده نه دي چې لکه بیٹه مری سړی راشو به ډوډګانې غواړي او دا غري نو ته وی اصول خو چاره پار او ستاره پار خو نو ونه کده ماره پار نه مو خو لکه ما دا نه غوستل چې ستا پرغه کې خلل واچو دا چې خلکو ولا مخدز مکه باندې شهري انسانيت پیدند اغی منګه چې کم حرکت کوو نو چاته ضرر رسو نقصان رسو یو سړی وګوري چې را دې ته دا قاعده ده بس بل دې پابند نه نه خبر ګورو بیا به د باندې سر د پاسه سوري ګو دا غي خلاف پکو دا غي د وځ نه اغه خلکو نه الله کار واغشت نو نو حسین احمد نوم سره خلق روح باندې یو کیفیت راځي حضرت تا نبی نوم سره روح باندې کیفیت راځي دا ولی جونه خطر کړی نو دا آیاتونه د رکو چې دی دا د دو واقعګانو سره وابسته دي ها اوس ان شاء الله رکو آسان شو و اذ غداوتا یا تا وخت چې ته سار وختي وته من اهل کا د کورنا تبو المؤمنین تیارول المؤمنان دا تبو او درویش وې دلته نام پټته تبوئو للمؤمنین تا تیارول د مؤمنان د پارا مقاعد للقتال زین د ناسته چه تووتی او تا زین د ناسته تیارول والله سميع عليم الله دې اوریدون کې او پیدون کې اذ همت وای فتانه منکم انتفسلا دا عبد الله ابن ابی چی رستش او هغه سره ادوړل رستش نو دا هغه ډلو ذکر کوي اذ همت یاد کا وخت چه قصدو که طائفتانی دو ڈلو من کمستا سنا ان تفشلا چه دوالا سستی شی او رستو شی یو بنو سلمو مدارک وی او یو بنو بنو سلمو او یو بنو الحارسو دادوق بلیوی او دی دا غستا چه منگا د دې جهاد نه رستو شو والله وليهما الله دې ناصر دې دوالو والله وليهما والله ناصرهما الله دې دوالو امدادیو الله دې دوالو امدادو کو والله ناصره اوس دلتا بنو سلمہ و بنو حارثہ و چه دا آیات وارد و ناغی تا خو پتاو لگی دا چه دا منگ یو که نا دا زمان بارکی دا ناغی وی وی وی منگ پا دی خپا نویو چه دا زمان بارکی راغی ولی تک دا زمان یو کمزوری پا نخا کڑی دا خو بل طرف تا زمان صفت کڑی دا چه والله ولیو هما تا سب خبر پیش ہے که نا یو طرف تا زمنګا یو کمزوری پنا غکړه د دې رستو شو خو بل طرف ته زمنګا صفات کړه چې والله ولیهما الله ولی د دې دواړو ده تاسو په خبره پیګه لکه دا عرب شاعران وای وای چې زما ته سره محبت ته نو زما نوم دی والی نو خیر دی په کنزلو کې دی والی خو چې زما دا نوم د هغه په جبه راشي سمت کې راځي که نه زما ته سره مینه ده نو زما نوم چې والی دا ماله د فخر ده اگر چې په کنزلو کې دی والی خو زما نوم دی والی زه به فخر کوم چې زما نوم خو اخیستی دی که دا زما الله زما الله وای چې والله ولیهم دلتا زنگ یو مرگره ده ناغا یو رده ویچ پلان کی چوک که می مسئله اکڑا پلان کی ده که می خبر اکڑا داست زینو که می حق ویچ یال تا سوک حق نشیوه نزمانگ بل یو مرگره ده چروتی ده دلتا ناس ته درس کرا غلی ده اگه داستی اوٹا پوه وی نر خر پا چارسو که واس کئی پا نر خر چکل چوک تو رسی که نا امس خر تی چوک تو رسی نو دی پا چوک کی آوازو کی آواز خود خر پی جانے کن زکر تا بابا رے خا ناغا وی نو دی وطا وی چن دا سی اوٹا کون وی نر خر پا چارسو کی آواز کئی ناغا وطا وی دا خر خود راتا وی خو پا خسی پت کی دی راتا وی دا خر خود راتا وی خو پا خسی پت کی دی راتا وی پا سی پت تیو کن دا گا دیونے نو دا صحابو اغه خوشاله چې زمون کمزوري په کو تکړه هو الله وليهما تکي سرا وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله دې ځان وسپاري مؤمنان دا څونه کاسته خبره ده اے او بعد دا ګټ کې وای چې ته پښمنه کې زم ما هډر خوخ دې کار ساده ما بساده کار ما فکر ما در کار ما آزار ما دا دا دا توکل یو پارسیبان دیر خسته خبره کرده کار ساده ما بساده کار ما فکر ما در کار ما آزار ما کار ساده ما ای زما کار ساده بساده کار ما زما کار جوړ کې دنیا جوړ کې دا آخرت جوړ کې د علم جوړ کې د معاش جوړ کې د بچو جوړ کې د یاران دوستان جوړ را ټول پکې راولا بس ا دې کار ما زکه فکر ما درکار ما آزار ما ز چې خپل کار باره کې فکر کوما نو سیوا تکلیف نه بل سنه جوړو سونه ته سوچ کوم نو د ماشوړې سر را رواني کی نو کار مال تسم دا دیو علی الله پنی توکل المؤمنون ولقد نصرکم الله ببدر او یقینا الله تاسو مدد کړو په مقام د بدر وانتم اذلله او تاسو کم داوله زکا تقوا وا او د اصول پابندی وا فتقوا الله لعلكم تشکرون ویرگی دا اللہ نا دا پارا دا دیچ تاسو قدر قید نعمتنو دا اللہ گورا لقد نصرکم اللہ بی بدر اللہ تاسو امداد کڑیو پا بدر کے دا بدر چی دے دا یو سڑیو بدر ابن حارس ابن مخلد ابن نظر ابن کنانا نو د دغلته یو کوي استو نو دغه زتا د د په نوم باندې نوم خاو د شو بدر د سړی نوم او د سړی په ودا دغه زې بدر ګرځیدل اسه خو بدر د سور لسم اسومه تا وې او بعد وې چې بدر وته زکه وې چې داله کد سپونګمه کو ګول نه بعد وی بدر ورته زکه وی چې له صفائها ورویت البدر فیها د وجه د صفایه د دیناو ده دغه د بدر د لیدونا پدې کې دې کې بدر خلی دې لکی بدر خلی دې لکی دا ډیره کولو علاقه ده کولو او خستا علاقه را او ده صحابو ده دیار لسو کسانو ده که شهادت نصیب شوه ده آغی چه کم ده که قبرو ندی اینا دیوال تاو ده اینا دیوال تاو ده او یو غد قبرستان او بوت پی لگه دلی ده صحابو نمونه پی لکلی ډیر خسته دی دی پر سکون دی دی منږ ته ورغلی جمعیر وو لس بجې تا به نه سو چې دلته سووک شته دی بعدې وا خو بس خاموشي وه په کې زبردست او هغې ته سووک پردي نه په پټه غونې به ته ورځې ما خو په کې یو پنجابې واخه کول چته ایا کچا وانت جومپړه جوړا کړه والتا ودا زمون کور دې چیلې ملې وته ولاړې نا هغه نو پورا معلومات هغه موږ د ډېر وخت نه دلته یو نا هغه راتال مال ټولوي دا هغه ته بارک نو دا ته کم کتاب خبره کوي چې دې کې بسومه خلی دلې کی راځه کولو دې بالکل میدان دی او د مدینه منوره نه شپک چلی فرسخه لري یادی شپک چلی فرسخه دا دغه جوړیږي 360 میل جوړیږي 360 میل جوړیږي نو د مدینه منوره نه دا په 360 میل کې په زړو میلونو حساب سره پروت انتا دقا جنگ شو تاس فما دا غی مختصر قصو و انتم اذلله او تاسو کمزوری دا خبری چه ما تاس توکلی عینی شرح بخاری صفا ست او جلد بار کی دا ذکر کری و ذلتهم ما کان بهم من ضعف الحال و قلت الصلاح و ذلتهم او کمزوری ده دی ما کان بهم من ضعف المال ضعف الحال دا هغه چې پدی باندې ضعف حالو وقلت الصلاح او قلت صلاح ورسره والمرکوب او لګي سورله وسه وعدوهم كثيرون دشمن ډیرو معشقتن وشوقتن ورسره د موټو طاقت مو اسلحه مو وسره دا علامه عینی وای دولسم جلد صفه وما فاتقوا الله دا الله نو یری گئی لعلکم تشکرون د پارا د دې چې تاسو قدر کوي د نعمتونو د الله اذ تقولوا للمؤمنین یاد کا وخت چې تاوی مؤمنان ته الن یکفیکم ایمدکم ایا کافی نه ده تاسو د پارا چې امداد وکي تاسو ربکم رب تاسو بسلاسط آلاف پدر زرا من الملائکت د پرشتونا منزلین سراتون کی بھئی اول کی دعوت کافران زر راولی پرش و خبرات کافران زر راولی د مومنان د تسلی د پارا اللہ پیغمبر پلتا وحی رولی گل زر زر پرشتے در لگا نو علت براشی الف الف براشی زر پرشت بیا دا خبره خورشولا چې کافرانو سر یو لخکر را روان دی د سراقا او دری زر لخکر دا دی پا کمک کی را روان دی نور تازه دم نو الله مومنانو ته بشارت رولی گه چې تاسو تبا درې زره پرشتي زه درولېږم او بیا داغه نم مخکې مزید بشارت ادارولېږي که کافران نور ډیر شو نو زه بیا پنځه زره پرشتي درولېږم حضرت تانوی وای وې درې وادي دي او د اریاوي سبب جدا دي اول وعده د زرو پرشتو وا سبب اطلاع د زرو کافرانو وا دویم وعده د درو زرو پرشتو وا او سبب اطلاع وا د کافرانو د مدد د درو زرو او دریم وعده د پنځو زرو پرشتو وا او دغه سبب او دا کتر راشد د دین دی په فور کې جوش کې راشي نو بیا با پینزه در پرشته برازی نو دا دره وعده وی و دره اسباب دا بیان القرآن وی بلا ولنا ان تصبرو کتاس صبرو کئی و تتقو او تاسو زانو ساتی بلا حق خبر دا ان تصبرو کچر تاسو صبرو کئی وتتقوا اوزان ساتي وياتوكم من فورهم اور ابشی تاستا وياتوكم اور اشی تاستا دا کافران من فورهم د جوش پلنا هاذا چدادی یعنی پتلوار راش والمانا یاتوكم فی الحال روح المانی وی مطلب داری چه تاس تراشی کافران پی الحال پا دسته کی دا من فورهم مانا روح المانی کئی والمانا یعطوکم فی الحال مانا دادا تراشی تاس تا فی الحال او دا غوی بیضاوی یعطوکم من فورهم وستعیرا لسرعت دار سرعت تا پارا مستعار دے استعیر لسرعت دارا سرعت تا پارا پسوال سره غسته شوی دے مانا چی زر راشی کافران نو یمدد کم ربکم مدد بو کی ستاسو رب ستاسو بی خمسط آلاف من الملائکت پا پینزو زرو دا پرشتونا مسوومین چې نخبا په لګېدلې وي مسوومین علامات پی بی او علامات دو چې جنگ بدر لکم پرشتی راغلوی نوی زیلو پتکو کی راغلوی او خنان تا چی راغلوی نو پسرو پتکو کی راغلوی نو یا مسوومین دیبا نخلق ان کی پا کافرانو باندی داغی با کافران اوس دلتا یو سوال چه یو پرشتا دا کافی وا قوم لوط تپارا یو پرشتا راغلی وا جبریل علیہ السلام کلی پا پر پا وزر واغستو بروخی جو اولتے کو لاندی را گزار نو بیا دا پینزدر پرشتی دا دیر رالگل دیتا سی ضرورت نو دا یاد ساته ای چی جنگ اصل کې کڑ چی کم دینو اغا مسلمانان ہوئی کافری دا پرشتی دا تقویت قلب دا مسلمانان دا پار راغلی د تقویت قلب د چاره پا او کچا تا اکا دکا گزار پرشتو کرده او مسلمانان لی دل ده نو اغی مقصد داو چی عملی تاور اغی تداخ کارکولو چی تا سر پرشتشتا عملی تاور لکه یوزه که پیریانو سی نو کل کل اغی دا سی پکې روان کړي یو کارو کې چې خپل دغه کار کې چې موږ دلته یو نو فرشتي چې کوم دي هغه وی او بعض صحابو ته په نظر راغلي دي گزارې کړي دي نو دا دغه د پاره وي او باقی که جنگ تشي نو جنگ دا پرشتی دا جنگ خو بیا انسان زکا نبی چی دا لیدو دا نلیدو جنگ بسوش نا خو بیا یو قسم روغ نبی تلی طول با قپی اپرات ری خو جنگ کو مسلمانانو دا پرشتی یو روحانی طاقت تی دی سر روح مضبوطی گی او دا دا غتی کم دینو راتلل دا دی دا مسلمانانو دا تسلی را پارو مسلمانانو تسلی را پاو پرشتی چې کم دی ترازی آلتا دا انسان زلو چی دی مطمئن دا انسان زلو مطمئن نو دا آیت دا دی خبر نشاندهی کئی گورا ورده وما جاله اللہ او نده گردولی اللہ دیرات للد پرشتو لرا إلا بشرى لكم مگر خوشالي استاز دپارا ولتطمئن قلوبكم به او چه مطمئن شي زلون استازو پدي سرا ومن نصرو ندغلبا إلا من عند الله مگر دا الله طرف دا العزيز چه غالب دي الحكيم و حكمت والا دي نو دي كي اغا وهم چه کمو عدفش چې پرشتو جنگ کولې خو یو پرشتہ کافی وا الله وای دا خو ما ستاسو د اطمینان او د خوشالولو لپاره درلېګلې او نور اصل غلبا هغه زما د طرف نه وا او غلبا ما درکړه را ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ دا لیقتع لام چه ده دا دا نصر سر متعلق ده مدارک وی لقد نصركم الله ببدر اللہ استاسو امداد کرده پا بدر کے دست پارا ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع ليهلك لیهلکا طائفتم منهم بالقتل دیده پارا چه حلاکی یو ټوله د دینا پا مرک سرا یو ټوله د دینا ملکی مدارک وی اللام متعلق بنصرا لام متعلق دے بنصرا سرا لیهلکا طائفتن منهم بالقتل مدارک وی او یکبتهم دا او پا مانا دا وو سر دے او زلیل کی دی لرا فین قلبو خائبین دا صبح گردی دی نا امید لیس لکا من الامر شیعون دیتا ادخال الہی وی دا یو خبر دا دا واقع سرا دا واقع سرا کرالا او دا دا واقع سر رالا او دا اللہ کلام دے دا دی تعلق دا چا سر دی مخ کے دو واقع گانی دی دا دی تعلق دا بدر سر دی که دا وحش سر دی نو بابا لوسی سر مرابطو کلا چه بابا جی اس جملہ کا تعلق کس سے ہے ناغی او خبر اکر نو بابا قرطبی سر ترابطو شو چه بابا جی دی جملے تعلق چا سر دی داران خازن بابا سر ناغی بل سو خیر بابا گان چیزی دا ٹولی خی خبر کئی او دا دین ستنی دی او ټول اور ادل پکار دی ټول بڑا مذکر سی خبر دی نو قاضین بابا وی ویدہ دے تعلق دو حد سرا او واقعا دا سیوا چه احد کی مسلمانانو کل تکلیف بیامون تو نو حضرت ارادہ وچی دا سی خیرے ورپسیو کی خیرے ورپسیو نو اللہ خوک نبی دا خیرونا بن کتی خیرے بن کئے نو پا دی آیت مبارک کی رسول اللہ سلم تا دا خیره دا بندولو تلقین دی چه بس دی اللہ تا اسپارا دا اللہ پیسلی تا اسپارا او بس اللہ پیشا دا دی معاملہ پیشا دا لیس لکا من الامر شیعون منس کے جملہ معترضہ را ٹھیک دی خا او دامه کس لیقطع طرفا او یکبتهم او یتوب علیهم او یعذبهم تارا پارا نشتا سے اختیار اللہ با دی ہلاک کی یا بے ذلیل کی یا با پر وجود رحمت کی یا با عذاب ور کی ددا ظالمان نو دا دلتا لیس لکا من الامر چو حد سرو لگی نو بیا تفسیر خازن دا سے لگو لگی المانا لیس لکا من امر مسالح عبادی شے مانا دا دا لیس لکا من امر مسالح عبادی شے نشتاز تارا پارا من امر مسالح عبادی دا امر دا مصلحت دا بندگانو زمانا دا امر دا مصلحت دا بندگانو زمانا شے انس شے الا ما اوحی الیکا مگر اغا چتا توحی شویدہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَالِكُ أَمْرِهِمْ الله مالک د امر ده دی دی الله مالک د امر ده دی و اما ایتوب علیهم نیابا الله رجوع در رحمت کی پدی باندے و یهدیهم هدایت بورتو کی فیسلمو اسلام بروڑی او یهلکهم یاب اللہ دی حلاک کی و یعذبهم عذاب بور کی ان اثرو علی الکفر کدی اصرار پا کفر کئی تفسیر قاضین صفحہ 199 جلد اول اس پختو کے سادہ مطلب داشو لے سلک من الامر شیعون نشتستار پارا دا مصلحت تا بندگاننا سی اختیار چت خیراو کی دوی تا او یتوب علیہم دا او پا مانا دا الہ سرد الہ ان یتوب علیہم تردید چی اللہ رجود و رحمت کی پدئی کچرت دی توبوخ کی او یعذبهم یا با عذاب بر کی کتوبہ نو باسی بیادی دا ظالمان خدا فیصلہ زمارا تب دے کے خیرے نکے روح المانی وی آیات دا بدر سر لگی او اغا وی والمانا ان مالک امرهم علی الاطلاق هو اللہ تعالی مانا دارا چه مالک د امر د کافرانو علی الاطلاق بالکل الله دے نصرکم علیہم اللہ استاسو مدد کو دی خلاف لیہلکہم او یکبتہم او یتوب علیہم ان اسلمو او یعذبہم ان اسرو ولیسا لکا من امرہم شیئن ان انتا الا عبد مامورن بینزارهم و جهادهم رول مانی تا دی حاصل داده تال اختیار نشتا امداد منکر ده غرد ده دی حلاکت یا تسلیل ده یا توبه ده یا عذاب ده عبارت یو ذل بیاوی ام کسک لکی حرام سا والمانا ان مالک امرهم علی الاطلاق هو الله تعالی نصرکم علیہم لیہلکہم او یکبتہم او یکبتہم او یتوب علیہم ان اسلموا او یعذبہم ان اسروا ولیسا لکا من امرهم شیئن ولیسا لکا من امرهم شیئن ان انتا الا عبد مامور بانذارهم ان انتا الا عبد مامور بانذارهم و جهاد نشرستارا پارا من الامر دکار دفتیو دشکستنا شیعه انس شیع دادا اللہ پیسل را او یتوب علیهم دا حطب دفع او یکبتهم بانده او یعذبهم فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ خَاصَّةَ اللَّهِ پَارَمَاتِ السَّمَاوَاتِ وَاكِ اختیار دا غسیزون ہے جی پاسمانو کی دی وما فی الارض او واک اختیار دا غسیزون ہے جی پاسمانو کی دی یغفر لمن یشاء و بخنکی اللہ چاہتا چوگواری ویعذب من یشاء و عذاب ورکی اللہ چاہتا چوگواری واللہ غفور الرحیم اللہ دے بخن کے محربان دینا مخ کے دا جہاد دا پارا بعض قوانین او دارنگی بعض ضروری خبر اغاز کر کئی آیاتونو کی چکم مضمون بیانیږي نو داغه سره سره با آیات سره مضمون ذکر کی. مخک رکو کې دو واقعگان د احد او د بدر تفریق او مقتنو پنځو اصول باندې اوس دې رکو کې اول کې مساله د سود یا ایها الذین آمنوا یا مؤمنانو لا تاکلوا الربا مخرتا سود اضعافا مضاعفا دچن په دچن دې سره واتقوا الله یریګه د الله نه لعلکم تفلحون دې د پاره ته تاسو کامیاب شئ. دلته آیات کې پنځو خبرو ته خیال وکړه. یو خدا چې آیات کې مسله ذکر کیږي دا نهی عن المعاصی او دا د جهاد دپار اهم خبره وو او به طور نمونه سود ذکر کوي. دویمه خبره دا ده چې قرآن وی لا تاکل الربا سود مخوری نو ذکر دا خوراک تی غمرات تی ناغشتل دی چی علی ما. دره ما خبره اغا دادا چی اضعافا مضاعفتا دوچن پا دوچن دی سرا اے که یو چون سود والی نو خیر دی خوچ دا دو چن دا والی نو دا خنه دی نو دینا غمرات بعد دا د سود دا نوی رنا والا خلق نوی چه وی دا سود دا رواکول و کوشش که نوی وی قرآن خووی چه دو چند پا دو چنده بنا لنو که ترت یو چند والی دا غیر من خونه در آقلی یو چند سود که والی دا غیر من ندر آقلی دو چند پا دو چنده سرا دینا من را آقلی. د دې اصل کې هر طالبان پوری کې بعد قید هغه احترازی نی هغه واقعي وي بعد قید دی هغه احترازی وي بعد قید د اظهار د واقعیا د پاره احترازی نه وي. عربو کې اسم د سود دا یو مزاج دی چې سود سود سو کلی کمزور سڑی نو چه سخ کال سود با پی وارد دا کال لباغا نا پیسی غسته شوی نوی بے پیسی غنشتا نوی خواه سود با بس پیسی با بر کال لراکی سود با دوچن شی نا سود بے پی دوچن که پیسی با کال نورم دسته شو نو بیا با کال تیر شو بیا و پیسې نه وي وی خد دا کور دا پیسې به اوس دا سیچن کو او کال به صبر کو نو کال به بیا پیسې پیدا کړو سود به سیچن شو. خلاصه دا و چې دا کور مور نه به پکې خلاص کړ او هغه به استیصال به سره وشو دا چې سود په عربو کې روان دا کار نه دی. اوس یو بل شی روان دی زه به تاله شی در کوم قرض تا ته به زما پیسې شي قرض به در کوم ګران دې ته بیع عینه وایي دا مکروه ده چې ته تاله نقد پیسې غواړم نو نقد نه راکې خو شیر علا علی چی قرض والی او پا می گران را خرست. کم سړی چې روزگار کئی دیو شیز دکانداره که اغا چالا مناسب قرض پسی شی گران ور کی دا خو سود که نرازی خود دات یو سلین تا نقد پیسی غوارستا پا کار دیا نقد نگرکی او ایتا شی وارا شیخ وقت که زبا والم او اغا شیب پتا خرس کما او اغا بدل گران خرس کما دا چی دا چا روزگار نی زوز دا پا کو روزگار نکو موطالا پا که اخلمو گران خرسوم دیتا بیا عینوی دام سود که نرازی خو مکروح سود نده خو دی پسی روز دا بل یو کار کی اغا داری چی استالا ما پا که واغستا او دا کال قرض می در که او دا نمی پرس که 200 روپی و گتلی اس کال که تا سر پیسه پیدا نشد او پا که خستا نقد پا کار و چه ما دا لفه 1500 در که تا پا 200 روپی مقی سر خرس که پا که خلال تازم که اس کال تیر شد تا سر او سر پیسی نشتا زوان پیسه را که پیسه را که تا پیسه نلا که زتا تم چې یا پیسې را کو یا راشه بیا چې پکې د لواله ما پکې به خرڅ کې مال به نقد را کې او پتا به د 500 په دې د ما ګټه صدر وو دا چې مامله به اوس ما سره دا هغه ولا مامله خو سم مکروه و دا مامله چې دا حرام را اوس دا مامله اوس حرام را پتا زب دغه شی علم کستا خوخی کنی تو سوالا زد العالم او اغا با قرص زب پتا پا گران در کم تب بازار کی خرص کی مارا و پیسی را کی نو دادی گتا بمشو داغی گتا بمشو نو ما تا بس نقد ملو شو سب پتا قرضا پاتیش دا ور پسی بیا حرام آر نو دا دمو پا دی معاشره کی سو خدا سشتا چه خکارا سود کئی سود خوارا دی او سو آغا دا چه ده سود نزان ساتی چه یار سود خنو دی نوی پا دی طریقه روزگار کئی نو دا طریقه دا روزگار چه ده نو دا مخنو دا خصوصا کم سلی سی دنداری نو آغا لدا دا داغ دا کارونا چه دی دا یو خدا آغا جامم داغی کئی و برا دا را چه دا ناجائزم نی پا دی طریقه باند او د روزګار د پر ډیری جایز طریقې دی پستا نو دا اضعاف مضافتا قید چې دی دا واقعي دی دا به دا سیغی کول د دی و دی او نور سود مطلقا نرام دی سلوره ما خبره دا سود با سنگ سڑی تی منی کی نو واتق اللہ سود نبت منه که دل دا اللہ پا خوف کی گی دا اللہ خوف دا گناه را پارا دیوال جوڑی گی او پینزما معاسی و پریخودو که فلاح دا فلاح دا دنیا و دا آخرت کامیابی تا ہوئی دی که دا جنگ یو قانونم دی لا تا کل ربا جهاد بالا که چه ارام خور سلی بسی جهادو کی وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي دَابَ الْقَانُونَ وَيَرِگِ دَوْرَغِ نَوَ عِدَّتِ الْكَافِرِينَ چه تیار شوئے دے دفار دا کافرانو درے مخبرہ وَاتِيُوا اللَّهَ تَابِدَارِ دَا اللَّهَ كَوَيُ وَالرَّسُولَ دَا پِغَمْبَرْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دِي دَا پَارَاج پَتَاسُ وَرَحَمُشِ مَخْ کی بشارتِ اُخْرَوِ دے سَارِعُوا جَلْتِيُوا كَيْ إِلَى مَغْفِرَةٍ أَسْبَابُ دَا بَخْشِشْتَا بخششتا منا اسباب دا بخششتا توحید عقیدہ عبادت دا اللہ اسباب دا مغفرت تی اغیط مندہ وحی میر ربکم و جنت او باغون تا مندہ کی عرض ها السماوات والارد چپتن والد اغیط اسمانو نو دسمکی امرد و عدت للمتقین تیار شیدی دا پارا دا متقیانو تیار شیدی متقیانو لا دلتا اعدت للمتقین دا جنت ویدون پلن ده لکه دزمکی و داسمانو قرطبی سپا 104 که او پا جل سلورم که وی قال ابن عباس تقرن السماوات والارض یوزیب کی اسمانونا اوزمکی بعضها الى بعض بعضی بعضتا دا سی بولا گے یو اسمان بدا سکی بل بوسر دا سکی بل بدا سکی بل بدا سکی کما تبسط الصوبو لکا جامت سڑے اگدئی خورئی وَيُوسِلُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضُ فَاذِبَا بَعْضُ سَرَا پِوَسْكِ فَذَلِكَ عَرْضُ الْجَنَّةِ دَا دَ جَنَتْ لَنْوَالِ دِ دَ جَنَتْ لَنْوَالِ چه دا او اسمانونا او او زمکی دا یو بر سر اولگین دون اپ لنوالی دی نو بیا وی وی ولا یعلم طولها الا الله د جنت وګدواله سیوا د الله نه بل څوک نه پیژني یاره که چپلن دونه ده لکه د اسمانونو زمکه چپلن دونه ده نو همیشه د پارا وګدواله د شی چې وی نو دا د پلنوالی د شی نه سوی زیات وګدواله د شی د پلنوالی نه زیات نو چه جنت لنواله دونه دی نو گدواله بیسونه وَلَا يَعْلَمُ طُولَهَا إِلَّا اللَّهُ او نو پیگی پا طول دا جنت سوا دا اللہ نا بلسوک وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورُ دا خبره دا جمهور دا نو گورا وَسَارِوِ الٰى مَغْفِرَ الٰى اسباب المغفره من الامال الصالحه روح المانی او داغه دا قال ابن عباس تقرن السماوات والارض دا عبارت ده ده قرطبی اعدت للمتقین اول تبیر اعدت للكافرین دا شوه ده ده کافرانو ده پارا مخی ویلو دا اعدت للكافرین لانده مدارک یو خبر کرده مدارک وی هی اخوف آیت فی القرآن دا آیت ډیر زیات يرون کې ده په قران کې ډیر زیات يرون کې ده حيث اوعد الله المؤمنين بالنار الله مؤمنانو سره دا ور وعده کړی ده دا هغه ور المعده للكافرين چې کوم د کافرانو لپاره تیار ده په دې باندې سودوم کو سودخور شو په هغه ور د سودوم چې کوم کافر لا تیار وسودخورا که سود دی پره نخواد پا اغا اور دی سوزوم چه کم می کافران لطیار کرده نو مدارک وی پا طول قرآن کې زیاد تا یره یاد داده چه اللہ دون غصه دی چه سود خور تا وی پا اغا اور دی سوزوم چه کم می کافران لطیار کرده دا سی آیات صورت حدید کی امرا روان ده 21 نمبر آیات کې دا مضمون ذکر ده اوس د متقیانو د پاره بشارت ذکر شنو اوس صفات ذکر کړي الذين ينفقون متقیانا کسان دي چې خرج کوي بسراء و ذراء په حال اليسر والعسر تفسیر مدارک کوي الذين متقیانا کسان دي ينفقون چې خرج کوي بسراء و ذراء په سراء پا حال د یسر کې وزور رای پا حال د عسر کې د یسر او د عسر دوارو حالتنو کې مال خرس کئی مال خرس کئی کتنگ دست دے نو پیسی خرس کئی او کراتا کې دے نو پیسی خرس کئی دا یو خوی دے آچه اللہ چاہتا نصیب کی ناغا دا اللہ پا نم خرس کئی آغا بیا دیتا نگوری چیز غریبی ما کمالداری ما ادا آغا خپل ایسا چی آغا وی کی گی با اوڑی گی با اوڑی او چی کلا انسان با قسمت ای ناغا وی بیا بینک بیلنس کمی گی بینک بیلنس کمی گی خودلتا دا مولا طالب وی زست خرس کئی یو ځل ویجی عبدالوهاب صاحب مولیانو نه مطالبه کوله چې دغه د مرکز کې کار کېږي دغه په کار دی ترغیب ورکو چې دغه ده مه جمشید صاحب ورته ووی چې ته مولیانو نه څه غواړې مولیانو سره څه دي چې ته مولیانو پسې نښت و درو جوار نه تپل لگا تا یو خواځه کنيو سپېړه دی وام سچې دې سره دی دا چا سره دی دې برواله ته فریادو کی کنه برواله ته فریادو کی کنه دې سره چې سدي او چا سره نشته ونه سمج کې راځي کنه خزانه له چا پلاس کی بيدیه ملکوت کل سے ها ولله خزائن السماوات والارض خزانه چا سره هغه څه چې دای سره دي د شیطانو میټانو سره نشته شیطان غریبان خو چوکیداران دي شیزونه خو د بل چا دي شیطان په چوکیداران دي مالک خو بل دی او مالک سره تعلق د دی دی نو چې ته شیخ غواړې مالک نه وغواړې ک چوکیدار نه وغواړې ها شیبه مالک نه غواړې چوکیدار شی ورکولم نشی نشی به مالک نه ور او مالک سره تعلق د علما و دی د نیکانو خلقو دی مالک سره تعلق دی دل د کبیر یو خسته خبره کړه کبیر وای چې مولا سره چې دی نو دی بس خرڅ کړي ناغه دا دیر خسته انفاق ویلی اوی ویدخل فیه انفاق العلم ویدخل فیه انفاق العلم وذالکا ان یشتغل بتعلیم الجاہلین وهدایت الدوالین تفسیر کبیر وی ویدخل فیه انفاق العلم او پدې کې داخل د انفاق د علم تاسو ته علم خې نو دا پدې کې داخل دی وذالک ان یشتغل انفاق د علم دار چې ته مشغول شې به تعلیم الجاهلین به ناپوهه ته پوهه ورکا وهدایت الضالین او چې کوم سړی تیرودی ناغا تشدیت تلار سمت و هدایت الدالین تفسیر کبیر دا تاوکا نستا انفاق دادی لکن ناغم ناغم تی خبر داس شو چی تا تا سو کوئی دا نور نسور تا شو توی سبرا کی سو کده توی ولو تا سبقو خوایا نا توی سو نبا تیوشن بسو نرا کی لکن سمت کی رازی نا علم مجانا کما علمت مجانا بس دغا او دا یاد ساتا چه سوک دا چا سر پاشر لڑ شو نو دوڑے پروگرامی سوک کئی چه چا سر پاشر تلی خان چه کم سے کم سڑیم وینو آغا دا اقبل اشر والا اشرگندی پسی اشر اوڑی پراتی و پسی پخی کیو دا چه و پسی او کنه که نور سنینو دا ساگ والا خوٹ که یو مرتکیو پیواتی و شملو چانک ور پس دک کی اول تا چو تا کی دیگا کار کلی دونا خوگی لگی تو دا اللہ را دین اشرگن دی دا اللہ دین را سیتا و بی روڑا پا دکی گی نا اللہ با در کی روڑا پا ٹیم ٹیم خوصی اشرگن دی جوش نو دا دو دا غدی خان والکاظمین الغیظ اوا کسان چېغی خوری غصې لرا والعافین عن الناس او عفا کوي خلکو ته والله يحب المحسنين الله مینه کوي د نیکانو سره. دی آیت کې اوصاف ذکر دي ينفقون یو کاظمین دوا او عافین عن الناس درې او يحب المحسنين سلور او ورپسې بیا راځي فاستغفروا لذنوبهم پنځه پنځه ترسی دا دوا آیاتونه یو ځای کړه نصاب شد دا اوصاف تلتا دے دے کے تفسیر دور منصور آغا دے ارے پانے پا اخلاقو لگو لے او کد درس دا پاتکی دو خطرہ نوے نو ما با داغی نسوے لے خوزان سر یاد ساتنو بے چرتو گور دیر خیستا مختلف روایات دا اخلاق و دا اصلاح دا پارا نقل کرے او پدے آیاتونو کے اصلاح دا اخلاق دا والذین اذا فعلوا فاحشة اوغا کسان چوکی فاحشة یو بے حیا کار توشو او ظلمو انفسهم یا گناہو کیاما ذکر اللہ ندتا اللہ یاد شی چوئی دا ہمی دا اللہ نا فرمانی اکرا تامی دا اللہ نا فرمانی اکرا نو فستغفر اولی زنوبهم بخنقواری دا گناہ را پارا ولا ومن یغفر الزنوب الا اللہ او سوک دی چو ماف کی گناہ سوا دا اللہ نا ولم یسر رو او د یم شواله نه کوي علامه فالو پاغه باندې ذکرای و هم یا لمون دی ته پته یانه دا صفات ته متقیانو ذکر کوي متقی هغه دی چې د الله په نوم خرج کوي یو متقی هغه دی چې د غصه خوري حدیث کې راځي چې کم سړی غصه خوري او د قادر داغه په نفاذي نو الله بعد دل د ایمان دکی مدارک وی او والعافین عن الناس درم خلق و تمافی کئی ينفقون کاظمین عافین وی واللہ احب المحسنین دا احسان کئی متقی اغیطوی چه احسان او بیا پینزم فاستغفروا لذنوبهم دا صفتون طول دا دا متقین صفتون دا او اولائکا جزاهم مغفرت من ربهم دا کسان بدل دی بخشش دی دا طرف دربنا و جنات باغون بی تجری چی بیگی با من تا تیال انہار لاند دا غینا نیرونا خالدینا فی همیشه بی پدی کی ونعم اجر العاملین خیست دی اجر دا عمل کونکو قد خلط من قبلكم سننن تخویف دنیاوی یقنن تیر شوی دی مخ کستا سنا سننن ڈلی فسیرو فی الارض و گردے پدما کی فانزرو گوری کیف کانا عاقبت المکذبین سرنگ و انجام داغا چاچی نسبت تدروی کو حق تا دا سننن مانا وقائع فی الامم المکذبه سنن نمراد واقعات تا اغا امتونو دی چکم تیر شوی دی تفسیر روح المانی وقائع فی الامم المکذبه اغا واقعات تی پتیر شو امتونو کی امم مکذبه مکذبات صفحہ 64 جلد سالورم روح المانی او قرطبی وی السنن الامم قد خلط من قبلكم سنن منا اممون دل تیری شوی دی پسیرو گردی فلر دی فضما کی فنظرو گردی کیفکان عاقبت المکذبین سرنگی وانجام دغچا چنسبت تدرو کئی حق تا هذا بیان للناس دا قرآن بیان دے دا پار دے انسان او هدایت دے دا پار دے دو وموعدتن پندو نسیت دے للمتقین دا پار دا پردگارانو ولا تهنو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ولا تهنوا ولا تحزنوا دا تسلی دا او مسستی گئی تاسو او مخف کی گئی و انتم الاعلون تاسو بیا اوچت ان کنتم مومنین کچریا تاسو مومنان اوس دیو انتم الاعلون سکی کے اعتراض دا دے چه مومنان خو بعض وقت کی کمزور داشت او آیت وی چه تاسو چه مومنان یه نو چت پایه نو چه کمزور شو نو ده دا مطلب ده چه مومن نده نو صحابه خو کمزور شویو احد که کمزور شو نو آیات سه مطلب ده وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین نو یو معنا خو حضرت شیخ کی وانتم الاعلون فی الاخرت او تاسو با اوچت یا اخرت کی مؤمنان دا اوچتوالینا دنیا اوچتوالی نده مراد دا اخرت اوچتوالی مراد او مؤمن با اخرت کی اوچتی او یا دا معنا دا دلتا اوچتوالی نا اوچتوالی پا غم کی دی معنی دادا وانتم الاعلون تاسبا اوچت کی پا غم ستاسو کی ان کنتم مومنین که یه تاسو مومنان تبا غم بتا نمتاثر کئی هر کی بپیش ما آمد بود مهمانے نشادی داد نقصانے نا شادی داد سامانے نغم آورد نقصانے اے نشادی داد سامانے ننقصان نشادی داد سامانے نغم آورد نقصانے هر که با پیشما آمد بود مهمانه نشادی داد سامانه که یو سامان د دنیا ما تا ملوشو زپنیم خوشحالشو او نه غم آورد نقصانه او نه پا یو نقصان ما تا سا غم راغله ده هر که با پیشما آمد بود مهمانه هر که دا ما مخی تراغله ده ما ملما گرنله ده که غم راغلی ده مای ملمه ده پریگی ده که خوشحالی راغلی ده مای ملمه ده پریگی ده دادا مومن شان ده ده پا غم کی موچتی ایا بزرگ ده چا هاوی زادو چا تخپشوه نیم چاواتوه دا سوه خبر خدا سی ده در این دنیا کسی بی غم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد او توی چی زادو خپشوه نیم بیا ویزو نیم خپشوه په ما دا الله پر رضا باندې دا الله په قضا باندې خپل رضا جوړه کړې ما دا الله پر رضا خپل قضا جوړه کړې زه ولې خپکهم چې صدا الله قضا دا په غې زما رضا آیا سره ډوډه تنا سوچا و ته ورور دې مرش ورور دې مرش هغه ډوډه خوړه ناستو چې خې ځان ډک کړه پښتنو خبره ډک تک شو نو ورته خطا سي ناور ته چیره هډر کلک سړی وی وله وی مار ته وی چرور د مړ شو تا د ډوډه بس نکلا وی اسه با دا غستانه مخ کی ما ته د مال لا ویلی استاد ارور بمری وینا خو زه خبرم تا ما ته سنوې خبره خو نه کړي نو دا الله په سلام او زما په رضا او ستانه مکه ما ته زما الله ویلو په خپل کلام کې یا ستار اور بمری بلکې هغه اعلان کړو کل من علیها فان او کل نفس ذائقه الموت نو تا ما ته سنوې خبره خو نه وراولې چې په خفه شوې ما دې هغه مکه ته خبرم خو یا نن دی او که سبا دی مې ملام دغه دلک مروبا نو تا کومه ما ته نوې خبره کړې وه چې ما په ډوډۍ پرې شو سمج کړه دا چې کله یقین جوړ شي په دې سيزونو میزونو د انسان بیا دغه نه خرابې صورت نه خرابې الله والله اقبال وی مجھے بے دل کر دے ایسا کون ہے جب یاد مجھے وانتم الاعلون ہے مجھے بے دل کر دے ایسا کون ہے جب یاد مجھے وانتم الاعلون ہے ہاں ایم سسکم کو مسکی تاصل را قرہن زخم فقد مسل قوم ایقن رسیدل دے قوم کافر تا قرہن مثلو زخم داغ پشان وتلک الايام داروز دینو داویلها اڑورالو مون دل ربین الناس پمن دخل کو کے ولیعلم الذین ود پارادی چ پوشا کسان ولیعلم الذین ود پارادی چ جدا شیا کسان امنو سی مان رول دے دا علل خی چ مون تدا تکلیف ولی رسیدو مومنان دا خبرہ زین کی گردی دا چه مو خو مسلمانان یو صحابه یو پیغمبر را سره دی دا دون تکلیف منگ تولی و رسید دا غی وزی دی اول که تسلی دا این یم سس کم قرهن کتاب ستا زخم او رسید فقد مستل قوم قرهن نو رسید لده دی قوم تا زخم مثلو پشانده دی و تلک الیامو جویم داده دا روزی دی نو داویلو ها بین الناسی د امتحان د پر اړ اورالو مونږه په من د خلکو کې کله یو نمبر کله د بل ولی علم الله دینه مخک عبارت پټ ته درويش وای فعلنا ذلك ليتعذو فعلنا ذلك مونږ دا کار وکول یتعذو چې دی وعس قبول کی ليتعذو د پارا دې چې دی وعس قبول کی ولیعلم الله الذين امنوا او د دې د پاره چې الله جدا کیا کسان چې ایمان راوړ دي ويتخذ منكم شهداء او انسي الله پاکستا سنا شهیدان وګرځي الله پاکستا سنا شهیدان دا شکست کونو نو دا شهیدان به کم زه دا وهتا که خلق لرشی و دا شیدان و زیارت کئی دا زیارتونا و بیو دا لقب چه سید و شهدائی حمزہ دا دا شیدان و سردار لقب چه اصر شو حمزہ تا نو کدا شکست نو نو حمزہ سے اب تا بدا لقب سرے دا دا خو ٹک دا یو طرف تا شکست تے خو بل طرف تا دا فیدی دی چی مسلمانانو تی رسیدنی دی ویتخذا او انسی اللہ پاک ستا سنا و گردی اللہ ستا سنا شہداء شیدان شیدان و گردی واللہو او اللہ باچا لا یحب الظالمین منن قید ظالمان سرا ولی محص اللہ الذین آمنوا چنا چھوڑ کے و خالص کے اللہ مومنان لرا و یمحق الکافرین و ختم کی کافران لرا او دا بالعلت ام حسبتم آیتا سکمان کوئی ان تدخل الجنت چلا بسی جنت تا ولما یعلم اللہ الذین و ترس پوری نزی جدا کری اللہ کسان جاہدو منکم چی جہاد قیستا سنا ویعلم الصابرین او نه دی جدا کړي صبر کوونکی الله با صبر کوونکی او دغه با الله جدا کړي او داغه نرستو به بیا چې دینو بیا فیصله کړي د خو د بد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه ولقد كنتم يقنون بتاسو تمنون الموت ارزو مدمر کول من قبل ان تلقوه مخید دینا چی تاسو مرسر یو دیش دا سکسانو سیاغی داغی دا خواهشو داغی دا چاہتو چی منگا او جنگی گو او دا دا بدر جنگ چی کم دینو دا اوش او اغی دا دی دا پار دا استا دا احد جنگ اوشی چی اغی دا بدر جنگ کی نو ازر شوی نو اغی وی چی منگا پا دی جنگ کی سوالو خوچی کلا بیا دا جنگ مقرالا نو اغی او سلا بیلا او منظر اغی بیا پا خپل سترکو باندی اولی دا نو اللہ پاک دا اغی زورن والا ورکی یادارا چی دا یو علت بیانی دا دی چی تاسو وی چی دا شکست کم راغی اے تاسو وی چی دا شکست کم راغی نو اللہ تاس تا شکست خود دا چی خود تاسو جذبا و چی دا زن شیدان کهو بس ورزو کهو دا اللہ پا نمزان قربانی کهو نو اللہ پاکو وی چوره گئی چی اغا ستاسو اغا جذبا و تمنا سشی اغا ترسر شی نو شوق شهادت تل اللہ ترسر کهو نو اسی نا چی تاسو اس دا بوده کار کهو ای اے بوده زوی بیمارو نا اغا با دا زوی سر تا ناستا ونو وی با یا اللہ دا زوی خود ما چی دینو زوان جان دیو سیلی دلی ندیو دا دا پده ما والی اے داگا با کهو چی دا پده بانده ما والی آغا سر تا یو ٹوکی سڑا پلار تیره ده دا بوده دا گا پیوره ده لیده دا شپی ور تکوله ده بوده وی کونه نو دا سڑا و تا وی چی ازرائیل ما راغل ما وی خیق وره روغ و رنزور پیدنه بوده وی چی مادان مشره مشره کوا سنه چی ما پسی راغلی یا وی گوره روغ و رنزور پیدنه نو دغره دا الله وی چی تاسو شوق شهادت او تمنام کولا دا اغه تمنا پسله کې الله پاک تاسو ته دا مقدس شهادت درکړه سمجھ کې راځي کنا ولقد كنتم تمنون الموت يقينن تاسو ورغو کولا دا مرگ من قبل ان تلقوه فقد رايتموه نو تاسو لیدو و ما انتم تنظرون تاسو ورته قتل وما محمد الا رسول دا دیکم زجر دے مسلمانانو ته چې تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرگ په आवाज باندې باندې به سره کېږي هغه مخلوق ته دنیا نه وزي واقع دا شوه چې جنگ احد کې مسلمانانو کلا دا شان په دې باندې عملو شنو خیال نو شان او پاغله لار باندې کسان دالم دغه ټیم کې شیطان आवाज وکړو وی الا ان محمدن قد قتل ای وا خلک خبر شي او محمد چه دینو قتل شو الا ان محمدن قد قتل خبردار محمد قتل شو داوا شو کنه داوا داوا چې خور شو هو دې سره زبردست غم پیدا شو ټول غم ایر شو بس غم دا یو غم شو ا پښتانه خبره کوي کنه وې سن دې عمره یو دې ممره نو د پیغمبر علیہ السلام مرگ آواز چې و په ټول غم او په ټول شکست باندې درنو یا خو پته ولګی دا چې دا آواز د مسلمانانو د حوصله د خرابولو د پاره وو او پیغمبر پاک جم دیو پیغمبر پاک جم دیو او دا آواز د مسلمانانو د حوصله خرابولو د پاره خو الله زورن اور کوي چې پیغمبر دا الله یو رسول دی دیب امری دنیا نبا پنا کی گی نو تاسو بس کوئے دن با پری دے دن نبا اوڑے او زان با بی سورا کوئے نا تاسو تاکو مخطا مشن دے تاسو باغا مشن رسوئے ندا چه تاسو دغای دا ابا مقام با پری دے میدان با پری دے نو دا اظہار دا غم باندے زجر دے او ابي سوره کې دو باندې زجر ده وما محمد ند محمد صلى الله عليه وسلم الا رسول مگر رسول ده معنا دا چې هغه ته صفات د دایمي حيات نه ده حاصل چې همیشه په دنیا کې د دنیا په جون جم دی وی جم دی خو هغه ده خو په کم جون باندې ده ها دا برزخ په جون باندې په اعلا جون چې څنګه غته الله ورکړي دنو جن دې او د دنیا په جون باندې هغه ته الله پاک چې دنو وې چې دې بمري او دا د احادیث کې سل پیره بخاری شریف کې راغلي دي چې ما تا رسول الله سلام وفات شو د دنیا نو یو د دنیا جون دی د دنیا په جون باندې خو آغا د دنیا نه رخصت شوه دی اته کم موت په انسانانو راځي نه آغا په آغا باندې راغلی اوس پاتې شو دا آغا جون د برزخ آغا له الله ته کم ورکړی دی نو آغا جون بل چاته نه دی حاصل پېښ آغا جون د ټولو انسانانو د جون نه خېستا او د دې دنیا د جون نه خو د دې دنیا د جن نه ختم ولا الاخرته خير لك من الاولى نو خدا له چې د دنیا په حساب کتاب کې کده د دنیا نه لړ نو تاسو به سره کېږي نه کار باندې پرې ده و ما محمد الا رسول نه ده محمد صلی الله علیه وسلم مگر رسول له قد خلت من قبله الرسل یقینا تیر شوی د مخکې د دنیا پیغمبران افا اما تاکتر دی ملشی او قتلن قلبتم او یا قتل شینو تاسو بگردی علا آقابکم پپندو بانده دا سبانه کوئی ومین قلب علا آقبه او سوک چو گردیت پپندو بانده فلن یدر اللہ شیئا نو اس کلب زرر ان رسی اللہ تمامولی وسید اللہ الشاکرین الله با بدلور کی ثابت قدم تا زرد الله او بدلور کی قدر دانو تا اوس ده کې ترغیب ال الجهاد ده و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله و ما جاز لنفس مدارک کوئی ده کان معنا پجاز سره کوي و ما کان لنفس او جائز ندی ده یو نفس طارا ان تموت چه دی مرشی الا بی اذن اللہ مگر پا اذن دا اللہ بمری ایس یو نفس بغیر دا اللہ دا اذن نا مری نا دا اللہ پا اذن بمری کتابا مؤجلا دا لکتے مقرر ومن یورد ثواب الدنیا او سوک چرا دا کئی دا بدلی دا دنیا نؤتی ہی منها نور بکودت دا غینا ومن يريد ثواب الاخره يوسف اراده کی د ثواب د اخرت او د ثواب د بدلی د اخرت نوتی منها نوتی هی منها ورب کو د تداغینا الله وای چې سوق د س اراده کی هغه به وته ورک یو سره د سره لپاره کوشش کی س اراده کی ما سره خور فستا زباغه اغل ورتم حساب کتاب رستو خبره ده خوشی باغ لورکم دکاندار سره دکان کې هر قسم سيزونه دي آنو چې تاسو غواړئ بدل راوالی خو بیا به پس بل رست جوړی لک نو الله وای چې تاسو غواړئ زب تعالی درکم خو که حق غواړئ نو بیا به د خو حساب کتاب وکنا ناکار سيزونه دی واغستل نو دا ناکار حساب کتاب وي وسنج الشاکرین او زر د بدل بور کوم قدر دانو ته د عمل دا غي وک ایم من نبی قاتل ما هو ربیون کثیر دا ټول ترغیب ال الجهاد روان وک ایم من نبی دیر د پیغمبرانو نا قاتل ما هو جنگ کړه په مرګ کې یاد هغه کې ربیون کثیر خدا پرستو ډیرو در ربیون معنی در الربانیون مدارک وی ډیرو خدا پرستو او تفسیر قرطبی وی الربیون الالوف الكثیرتو ربی مانا لسرا ربی ربی وی دس دارتا نو ربیون کثیر دیرو ربیینو یعنی پا زرگنو کسانو فما وحنو فما فترو عن قتل نبیهم فما وحنو نو فما فترو عن قتل نبیهم نو سشوی دا جنگ ناغی دا قتل دا نبینا داغی نبی که قتل شوی دے ناغی دا قتل دا نبینا ندی رستو شوی پی سبیل اللہ پلار دا اللہ کی وما دعفو عن الجهاد بعده وما ضعفوا وغنوا الشوي عن الجهاد بعده ده جهادنا پس داغنا وما استكانوا او نشر من ده شوي معنى كي وما خدعوا لعدوهم اغي عاجزين وقال كر دشمن تاين والله يحب الصابرين او الله من كيد صبر كون کو سرا دا ترغیب ال الجهاد سونا خلقو اغی زانو نه نبیان په مرګیتیا کی ځان قربانی کړو وما كان قولهم الا ان قالوا وما كان قولهم او نو وینا ردوی فدوران دا جهاد کی الا ان قالو مگر وی بدوی ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے اللہ اوبخ منتا زمان گناونا ویسرا پنا زیاتی زمان فی امرنا پکار زمان کی وثبت اقدامنا مضبوط کی زمان قدمنا وانصرنا او امدادو کی زمان علی القوم الكافرین پا قوم کافر باندے فآتاهم اللہ ثواب الدنیا نورک اللہ دیتا بدل دا دنیا وحسن ثواب الاخرہ وخست بدل دا آخرت تا دا دنیا بدلن ملو شو او دا آخرت بدل چی دا ناغب موتا اللہ ورکی او دے پقیق دو گاتے اکرے والله يحب المحسنين الله من كيد نكان سرا يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فتنقلبوا خاسرين دا رکو دیکھے اکثر عزت کم دے نو دا پس سر باندې مشتمل یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو ان تطیعوا الذین کفروا کتر تاسو منه دا کسانو چې کافران دي یردوکم واپس بکی تاسو لرا علی اعقابکم په پوند باندې فتنقلبوا بگردی تاسو خاسرین تاوانیان دی الذین کفروا سوک مراد تفسیر معالم التنزیل صفه 212 جلد اول صفه 212 جلد اول معالم التنزيل وی چې د دې الذين كفروا امرات ده منافقين قال علي يعني المنافقين في قولهم وي علي يعني المنافقين في قولهم ديب للمؤمنين مؤمنان عند الحزيمة إذا شكس وقت ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينكم الذين كفروا امراض منافقان د اوهود پر وخت کړه دی دا شکست دا تکلیف بیا مون نو د منافقان به وته وي ارجعوا الی اخوانکم قلرونو ته واپس شئ په زوړ دین شئ ودخلوا فی دینکم او په خپل دین کې داخل شئ معالم التنزیل صفحه 262 جلد اول د دې شکست پر وخت بیا وته وي وی اے مونگ دا تنوی دا چامانی رازا بس اگا زرخ پلکا بس با پادش رازا زرخ پلکا بس با پادش او دا دی باب نخواغی خبر ندی که ضرب الحبیب زبیبو ضرب الحبیب زبیبو دا اللہ پلار کی مومن تا چه تکلیف رسی ناغت اخوانور کئی ضرب الحبیب زبیبو حضرت گوتا زخمی شیو اے گوتا زخمی شیو و دا سی روچو تکڑی ورطا قتل و این آنتے الا اصبع دمیتے و فی سبیل اللہ ما لقیتے دا سی ورطا قتل و این آنتے الا اصبع دمیتے و فی سبیل اللہ ما لقیتے تخو یو گوتا او وی نشوی او داس غټ تکلیف ته نه رسیدلې دا هو دا هو دا مونږ خو غواړو عافیت یا الله کمزوري مونږ له عافیت راکې خدا الله په لار کې چې انسان تاسو تکلیف ورسه هغه له خدا فخر خبره ده خنسا سلور دامن شیدان شیو په بدر کې دغه کې وحد کې خلق ولا دغه راتله وزر خیال ولا راته ما ته وزر خیال مرازه مبارکه لرازه د سلور شیدان مور جوړ شویم داغه په قسمت جوړیږي د سلور شیدان مور دا په قسمت جوړیږي نو دا دا اللہ شان دے نو دی باوی چی واپس شے دی تا خو تکلیف کارا کیا دکا چی دا خو تکلیف دے فتن قلبو خاسرین بل اللہ مولاکم لیسو بی اولیائکم دلت عبارت پس دا قرآن شریف کې سال الفاظ دا سی دی که نا چه دا دی لگول دا سوچ گواری یو استثناء دا یو دا بل لی آنور ٹکیم دا سی دی سا دا بل چه دی دا نمخ کې سر ٹکی پٹی اکثر دی اغیسر لگ لکه دلته بیان القرآن وی لیسو بی اولیائکم دا تی تابیتی نکی دا دی مرگره نده دا تا پورتین خطه ده او تا تا وی واپش واپش پا دڑا راشا دی وز گیرو لگوا نو ندی داستاسو دوستان بل اللہ مولاکم بلکه اللہ استاسو مولا ده وهو خير الناصرين الله ده بهتر مدد کوونکې سنلقي زردو بغردو په قلوب الذين كفروا الرعب پړونو دا کسانو کې چې کافران دي الروب یری لرا الله بعد کافر پړ کې تاسو یره واچي یره بواچي ډیر دینو کې داسې شر ګورم دغه خود کې والا په دغه احد کې چې کافران کله غالب شو مسلمانان په میدان جنگ نه خواره شو دی خدا سے کولی شو چې د مسلمانانو په کورونو ورغلی داسم کولی شو چې د غرونو ته ورپسې ختلی ځکه خو چوری چوری و زخمیان او د دفاع سره خاص سامانم نو نو دی دا ټول ارسه کولی شو خو بس اډو دغه طرف ته نه خیال لر نه دهان لر او اراده ملکم شرسم که چه واپس زو نو واپس روان شو نو اللہ وی دا ولی واپس روان شو دا تفسیر کبیر وی وی ان الکفار لما استولوا علی المسلمین ان الکفار کفار چی دی لما استولوا علی المسلمین ار کل چی دی غلبا سلکڑا پا مسلمانانو بانده و هزموهم او غیل شکست ورکنو او قال الله الروبا الله روبا تو فی قلوبهم دای پڑونو کی فترکوهم نو مسلمانان پر خود الوف وفروا منهم او تیخت اکرا من غیر سبب بغیر دس سبب نا بغیر دس سبب نا تیخت اکرا نسنلقی فی قلوب اللذینا زر دواب چومن پزلونو دائی کسانو کی کفروت کافران دی ارو بیر لرا دا ولی دا یر ولی وی بما اشرکو باللہ پسوب دائی چی دی شرک کڑی دا اللہ سرا شرکی گردول دی اللہ سرا مشرک درپوک ہوتا ہے مالم ينزل به سلطانا اغا چه نظر علی گلی اللہ پایبان سحجت یا لکا مالم اے داسشی شرک کردی چه اللہ پی حجت نظر علی گلی دا دین خدا معلومی گی چه شرکشتا خو حجت پی نشتا نو مدارک یو خبر اوکا اغوی المراد نفی الحجت و نزولها جمیعا مراد نفی ده حجت تا او نزول ده حجت تا دوال دی پتی بانده نه حجت شتا نفی نزول حجت شتا اے نفی دلیل شتا نفی نزول دلیل شتا یوشه نشتا ننزول اس کو جامد اے جامن دارم دامن اس کو جارم زما جاما نشتا تالا لمن دا کمی روڑم افقیر ناستو کنا دا یو باچا دا بنگلیخ لاند ناستو باچا تی دا سار شو ناغیو شیر ہوئے وی اے بی پکر جن تی روما دا مزو جن تی روما لاند دی فقیر مواد اے وی هی چن دارم غمی هی چن داریم دستار نداریم غمی پی چن داریم تم پسر کی غزم پسر کی مزیم غم نکوم پروتیم دا باچا چی دی کل کل را باچهان پا کنزل نام ورکی و کل سلی پا سم قبر بانی دار سر تخیز اگر تو دا خبر سم را را ورکن چروس کی و تا برابر را لد وے فقیرا اے ولی یہ جولے دیکھوا کا جولے انا خو بے جامو بربن ناس ننگا ننگا پیر سے وہ ہر وی جامن دارم دامن اس کو جا آرام ز جامن لرم تال لمن دک می رولما و جامن لرم تو دل منی غمور آغا دلیل شتدنا نو په نزول دلیل د کمیر آغه نو مدارک وی المراد نفی الحجت و نزولها جمیعا بما اشرکو مشرک بہت درفوک ہوتا ہے اے زما شیخ بوی وی مشرک دا ہر شی نہ یریگی مشرک دا ہر شی نہ یریگی حتی یخاف من الاسفر و من الاحضر دے دا سفر بینم یریگی سفر وی دا پیریانو دا زنانا اکثر وی یخوری دا پیریانو میاشت دا سفر انا وی یخوری دا پیریانو میاشتا او پا دے که دا غی او دے دا اسفر نم یریگی او دا احضر نم یریگی سو کوئی دا اشنا جامع تکرار رسی او سو کوئی زیر جامع تکرار رسی داونه نم یریگی وی داونه درانه دا ونه خود درانه ایتشنه دا نو داونه نم یریگی او دا قبر نم یریگی دیر خلق دا قبرونه نوی دا قبر داونه نی دا نو یو زی که مسلم کولا بار دا یو بانده و یا سره پاس کې ده ویتهای چې سرونه شي کولی مخلوق د ما ورته یو بیا بابو مخلوق سرونه شي کولی زه ته بند خیم ته به ته نه وای ماونه نه روغ بند به دله ووایم ته د ونې غمورې خو ما یو چل به یم ما با دا خبر بس کو منو زم دا سر دیزه نا دا سازم خو کسان مسان خورا سرو کنا دا اون والو بانی خو پیدل نو ما و تاوی ما اون با بونگو خو بان چی دا چا دینو دا مالک نا با اجازت تا غواری اسنه چې موږ په میاګانو سپلای کې چې زموږ به موالي وباو کنه نو ما ته باندې به موږ وو مخلوق سنه شي کولی بي اسبابو مخلوق سنه شي کو نو باندې به موږ وو او د مالک نه اجازه تغواړه چې راچا مقبره ده راچا ځای دی اينه تی اجازه تغواړه چې دا باندې موږ وو بس باندې به موږ وو تا دې ټکی نه بس دې کې او تاسو ته دوی نه اجازه پم ته غواړم نو مې زما څه کار دې چې اجازه غواړم د پردي پهونو دا وار دا داونه نه یریږي وي داونه دا به سټ وټ پدې کې کدی له دې ګوت راو وړم راو به پړکېږي وې سم نه کېږي مته تماشا کوا چې بدل سمات کې راځي کنه راځي خیر او شر د چا په لاس کې خیر او شر د عزت زینه مخرابو د عزت زینه مخرابو د قبر بیزتی مکوا قبر بیزتی خننا د جمعات بیزتی خننا د مشر بیزتی خننا د عزت زیت سمو آیا خو مالک د نفع او د ضرر مکړه مالک د نفع او د ضرر ته غنه د ایمان نه په اخلاص خیر او شر د الله په بيده الخير والشر بيدك الخير ستا پلاس کی خیر دے ستا پلاس کی شر دے نو دی بلا دی نا یریگی چی دغا دے که تسک سانگا دے ما تک لانو داست چل بوش او بیا پا کی شر گرنی که دغا دے خورا دے رولا کناو لگا دے بو کی واچو لو دے سکلا او اصار ٹک کی او حیران بشی بلا ورا دا بعد مدرسین چې فنونی ویلی او ما ته یو طالب وی او مدرس یو خود خو طالبانو کې چرچره وی دا ما ته وی چې دا ما پا سر درد دی دا پلان کی قبر نراله خور روڑا ما وینا لله وینا لیه راجعون چې علم سره دا قبر خور دا سر دا درد دا پار خوری دا خور شریعت کی خوالل ما ندی او دې دغه د پاره څه وینو د سر د درد لپاره د پلان کې قبر خوره ویناو نو ماته یو سیک خبر را یاد شو دلته د چار صده کې تنګی روډ باندې یو ځل یو سیک راغلی دا مسلمانان به پیدا سي ورماتو زی یو ځل ما تراشه ته وګوره چې دا خلک دله ورځي چې دا سونه وبو کړي زه ورغلم ماسپخین کېناستم یو سړی راغی وایي زما د الله څوک نا ورته وایي دې وخت کې نظم نه کتلې کی نظم سار پنا را کتلې کی ما انا لله نور راج و انا الیه راج دې خو دا نظم او دا نبض منس کې فرق هم نشي کول دا خو نظم نه ده نبض ده نو نظم دې ټیم کې نه کتلې کی نظم سار کې کتلې کی ناغه پسې بل یو ماش زنانه و تر دې خو شو یې دا ماشوم خوره خوري وی یو نیک سړی د قبر نه به خوره راړی او دله به ورکې لګه لګه به ورکې نو بیا به خوره نه خوري نو ما ته وای چې ته په خپله ورکې نو هغې سله خوري بیا و د نیک سړی د قبر خوره به راړی نو لګه لکه به ورکې نو چې ته لګه لګه ورکې نو هغې سله خوري خو کمی خو پوره شو خوره ته مقصد و خوره خوري هغه دا به قام د قرآ نه بعد د قبر نه یریګا د اون نه یریګا د تیارې نه یریګا د سفر به نه یریګا د شنه جامې نه یریګا د کونځکې نه یریګا د کونځکې نه او کله کله د غوی سر په کورو لګی د غوی سر تاسو ته دې سندا سر د باج خلق دا د غره پار لګی چا پړاس ولند کی گاڑی تا نور ډېر خبرې دا ټول خبرې دا د قران د به خبرې و ماواهم النار وبئس مثوى الظالمين او ناکار دا ناکار دې ټکانه د ظالمانو دوزخ ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم باذنه دې کې د مغلوبیت یو بل وجوي د شکست یو بل وجوي دا آیات لګونت ګران دي او زه کوشش کوم چې د دې آرام آرام سره ترجمه او تشریح وشي ولقد صدقكم الله دا آیات اصل کې تفسیر مدارک وایي وایي د دې آیت شان نزول داو چې قال الناس من اصحابه سخلق د اصحاب نو وی قال الناس من اصحاب من اين اصحابنا هذا دا موږ ته د کمی را ورسېد وقد وعدنا الله النصر الله موږ سره د مدد وعده کړو الله موږ سره د مدد وعده کړی و نو دا شکست موږ ته د کم ځای نه ملو شو مدارک وای قال ناس من اصحابه من اين اصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر او اویل سخلقو دا اصحاب دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا من این اصحابنا هازا دا کم جانا ارسی دا منتدا خبرا وقد وعدنا الله النصر او اللہ منصر وعدا کرد دا نصر او دا مدد نا اللہ جواب چه تاس سرخ ما و مدد او نصرت په ابتدا کې کړه و تاس سرخ ما نصرت او مدد په ابتدا کې کړه و لکه مدد می تاس سرخ کړه و ابتدا کې تاس تماوی چه صحابو د کافرانو مالونا او دا غی سیزونا قبضه کول شروع کلی و کافرانو تیخت شروع کلی و اذ تحسونهم کلا چه تاسو وجل دی لرا بی اذنه پا حکم دا اللہ سرا دا تحسونهم مانا دا تقتلونهم تاسو دی وجل بی تیسیره و توفیقه اللہ دا تاسان کریو اللہ در تا توفیق در کڑیو دا دی دا وجلو تاسو دا چا خبر آتوی اغیش پیتو خوبیام تاسو پا مخ کریو دا ولی بی تیسیره و توفیقه روح المانی یو کم اتیا صفا او سلورم جل ندل تا جواب پڑتی از تحسونهم بی اذنه حتی اذا فشلتم تردی چی تاسو بزدل شوی و تنازاتم پی الامر او تاسو یو بل سرا اختلاف که پکار دا امیر کې منعکم نصره نو دا غپت دے نو اللہ تاسو نخفل مدد بنک منعکم نصره نو بنک اللہ تاسو نا مدد پل اللہ تاسو نا مدد بنک ولی ذکر چی تاسو چی کم دینو اختلاف کو او تاسو خپل منس کیو تر بلا د جناب محمد رسول الله سلام په خبره کې یو بل سره نزا وکړلا نو الله د خپل مدد منه کو یله ک طالب جانا په اختلاف سره په خپل منس کې مدد د الله پورته کیږي پیش په اختلاف په حتی امکان نه کوي دې سره مدد پورته شي باذنه معنا بتسیره و توفیقه پا تیسیر سرا او پا توفیق سرا وعصویتم او تاسونا پرمانی اکڑا من بعد ما اراکم پس دینا چی اللہ تاسو تو خود ما تحبون اغا چی تاسو ورسر من کولا اغا ما تحبون سو پا دیزان پوئی پہ کم مرضیان خلق دی دا صحابو دشمنان ناغی وی ما تحبون مال غنیمتو مال غنیمتو نوی تاسو نا پرمانی اکڑا پستینا چی وی خود تاسو تا اغا مال غنیمت چی تاسو ورسر مینا کولا وی کم مال غنیمت چی تاسو ورسر مینا کولا نا چی مال غنیمت مو اولی دا نو تاسو بیا دا غالی دا جګړه واچولا امیر سره چې موږ دې ده کې نو دریګو دا خبره غلطه ده دا څنګه غلطه ده یلکا دا مالی غنیمت ته وخ د شا وړې و چې څنګه والنه خوړه به کده دې سره قانونو د تقسیم د دې خو تقسیم قانونو که تا برا ټولکه که ما برا ټولکه که بل برا ټولکه که بل برا ټولکه یو ده تا برا جمع شو پینزم ای سبتینا بیت المال تلر ده حضرت پا نگرانه که با تقسیم ده و سلوری سی با مجاہدینو کی سویه تقسیم شوی دا ولی چچاس اومن تلنو چرکو یو مارغو او چچونیو داغو دا سیوا چرکو یو مارغو چچونیو داغو نو دا مسئله دا سیوا کنا نه نه چرکو یو مارغو او چې د چا په ملک کې او چا محنت کړی نو داغو پوه شو که نه نو مال غنیمت خود د ټولو مجاهدینو مشترکه شی و نو دوی د مال غنیمت دپاره هغه ځای چې پرېښوده نو دا خو اله صحیح کېږي چې دا مال غنیمت دوی ځان له ټوله و نو اله به دا خبره صحیح وه نو د ما تحبون مقصد مال غنیمت نده اے زان تسی مانا باند پوئی که دا بعد خلق قرآن وی نده چانا او بیار دا قرآن تفسیرون گود یو زان پوئی که یو ذل یو وکیل سیبرا ما تاوی یرا وی زمان یو پروپیسر سیب دی وی اغا پر قرآن یو وی تراس که میسی تراس پی که وی اغا وی چی دانور دا د زمکه نه سوچن د غټ فلکیات دا وای چې نور د زمکه نه غټ نه او بالکل غټ وی قرآن وی چه سورت کاف کې چې دا په یو چشمه کې پریوتو په یو چشمه کې نو چې دا د سمکه نغښت نو د سمکه په یو چشمه کې څنګه پریوتو سمات کې راځي کنه مستا پروفیسر سے قرآن بچانا ویلو پتاو لگی دا چه قرآن چانا مقتمت سرین نو ویلو نو موتوی دا علم دا بطون الاوراق نا ناسی لیگی دا حقیقت کی سی علم دا صدور الرجال ناسی لیگی دا سنونا معلتا کی قید دے في عين حامئه في راي العين في راي العين قد تا چور تکتل نو داس خارې د چ پچشم کی پروزی لکه د سمندر په غاړو درګا نو انور سی پروزی نو تبو وسی دی په سمندر کی پروزی حالان کې په سمندر کې نه پروزی دلته چې ولاړ ته انور راخی چې تبو دا د چنارونو نه راوخته دا چنارونو نه دی راغتل یا دغه د کیو درګا نور چې پروزی ته وای د لدا د جمعات پناک جمعات نه خوانه به پروتې ستړې بشغې پروتا نو دغه مطلب فی عین الرائی د کتون کی په نظر کې دا ښکارا کېده چې د پچشمه کی پروزی ما زوسته پروفیسر سره توا چې اوزل ترجمه او کتر په سم غونته ده کې چې قران ویل کېږي نو بیا به د شکوک او شبهات نه شکار کېږي دل توس د ما تحبون مانز ده من بعد ما اراکم تاسو پری خود جبل رومات پس تینا چی اولید تاسو ما تحبون اغا غلبا چی تاسو ورسر منوا اے من الغلبتی تفسیر قرطبی وی اے من الغلبتی اغا غلبتی تاسو اولید لا اغا غلبتی تاسو اولید لا نو تاسو مرکز پری خودلو او بیا روح المانی وی من انهزام المشرکین دا ما تحبون امراد دے شکست مشرکانو ستاسو تا شکست مشرکانو خوخونو چی تاسو شکست مشرکانو اولی دا نو تاسو خپل منس کیو تر بلا خبر تری وارو لی یا دادا تفسیر مدارک وی من بعد ما اراکم ما تحبون من الزفر و قهر الكفار من الزفر و قهر الكفار د کامیابینا او د مقهور او مغلوب کی دو د کافرانونا مدارک کوئی د ما تحبون دا مانا عثمان کم من یرید الدنیا باز تاسو نا وسوکتی تیر اده د دنیا کوي ومنکم من یرید الاخره او باز تاسو نا وسوکتی تیر اده د اخرت کوي سن سن توجه کې سات سن طالب جان دا جمله بیا د بیماران رانی سي بیماران وای زکه د کې خطاب د صحابه او ته وا صحابه تاسو کې باز داسې چې اراده د دنیا کوي او باز داس دې اراده د اخرت کوي نو داسې معلومیږي چې دې دنیا نه را کو شوو نو ما خو تا ته مخ کې وې طالب جان چې دنیا له نورا کو شوه زکاغه دنیا په قانون تقسیمې دا اغه کې کاغی ټولول ک نه ټولول دای په خپل برخوا دې ته خو خوا صحیح ده خبره ته نه ده مې نه زوته ده خو دې جمله څه مطلب دی منکم ما یرید الدنیا بعض ستاسو نه هغه سووکتي چې هغې اراده کوي د دنیا ومن کوم من یرید الاخره دا خلک دوه قسم دا نیکان خلک دوه قسم سووک وي چې دنیا را سره نو دین به پی وکم ناغی وی اول دنیا پا کار دا نا دنیا چی راشی نو بیاو پی دینو گٹو دین خدمت بپیو او سوک وی چی دا دین کوما دا دنیا خدا خدا سی موری دا غنتی دا پا دی دین پسی و پا خپل رازی. خیالات دو دی خان بازی دا سی سڑی وی اغوی چیز با دین کوما دا دنیا با دی پسی پا خپل رازی دا غا طول توجو دین طرف تی بازی سڑی وی ز دین کوما خو دنیا تی کوما چی دا دنیا دا دین دا پارا زر یکما. تاسو په خبره پیږئ که نه پوهېږئ؟ اے بعضې داسې چې کینې د اونې لاندې مس ملنګي یو شاګرد کېنې و اراده سبقان وایو د اونې لاندې ده دا انارونه لاندې ده دا انارونه د یو شاګرد دی د هغه محمود نوم دی او بل استاد دی د هغه قاسم نوم دی اراده بس سبقان وایو او د اون د انار د لاندې کېناست د چې بغ شو نو دارلوې دی او بند چ شو سمت کې را ځي که نه سشې دور شو دارلوې دی او بندې دور شو دغه یا بال سړی دا فکر کوي چې بای بس شاګرد پکار دی داونه لاندې بکینو چرته دیوال لاندې بکینو به زما مدرسه خو هر جای جای ماست استاد او شاګرد چې هر جا باش بس مدرسه دا دا قمقل مخلوق وای دا قمقل دا چې عقل په دغه لوزول شوې ده په اټم بم باندې دی وای موږ مدرسې روانو تا ته پته شته مدرسه څه ته وای مدرسه خو دو درویشان ته وای یو درویش استاد او بل درویش شاگرد دا هغه باندې سو په اوب سنگر وانه ته بابا دې روان کې آبادې بروان خو درویشان هغه خو سبب پابندی نه قبلې هیڅ نه دارم غمی هیڅ نه داریم دستار نه دارم غمی پیچ نه اے دا اونې لاندې وای ابا دا قبل په پونه کینی او مسقل اندر د سبق پویو کته وې ډوډه نوړه خدا هغه د مرغو رزق داسې برازي ولې داستا وزارت داخله او خارجه رزق ته بغیر د سود د پیسو د امریکای نه نه چلی هغه مس ملنګ دغه ډوډه خدا مرغان ډوډه نه هغه د غیر غوښنه راځي مدرسه سوکم نه شروعانه ولې مدرسه سوکې آبادی روانه آبادی ټیک تروانه بکی دا خیال له جمع ساتي مدرسه نرول مدرسه عبارت ته د شاګرد او دوستانو یو پیری تمامی تاسو یا مهتاسو دا مدرسو نظام سنگ دی وی خندل ما تاوی زمون سواد که مدرسه را نو مه بادی وی بادی هم بادی نی که بس سار درزار پا یو میدان کی جور کو ورمه پورو چلیگی بس بیا والوسو بس خبره تاقا مدرسه را میره کتابونو سیستم میره کتابونو سیستم ستاسو پشان تاری مه مذبونا یو مذهبونه مون کې شته استاد په شان وخت په نه خرابو وی خپل مانس کې لکه یو بل سره په باسو نه کو او شته دا ډلې او پرڅه شته یو د موږ نظام چې د مدرسو بس په میدان کې راغون شو پلان کیږي کې مدرسه دا بس سبقونه وای او بس خور مدرسه سو کړی شروع نه ولې سمه دا میدان نه داونه د چنار لاندې به شاګرد استاد کینی تنخاله خو هغه مخکې لته ورکړې ده هغه ستا ټی ډی خو نه غواړي هغه ستا چې کوم دی نو چک او دسخط خو ستا ده دغه نه غواړي چې ته به چک ورکې او دسخط پتهلی چې تنخارې وصول کړه که نه هغه خو دی د علم میدان ته چې راوته هغه د عقر وزن نه د دې سیزونو نه لڅه بر کړی دی هغه وایي زه د الله د در ملنګ یم نو دا ډېر خام خیال دی چې دا کم قوم دی پسې لګېدلی چې مونږ مدرسې روان دا نه شي روان نو دغه د ونې لاندې کېنه او بس سبق شروع کړه یو دا سوچ کوي او بل دا سوچ کوي چې اول به زه والمه بیا به دغه شروع کړم بیا به د پیس سیستم شروع کړم او بیا به چې کوم دی نو بدبخت شروع کړم او بس که خیرې بیا به طالبان یو راځي به دویم سوچ دغه سوچ هم دی خو دغه سوچ نه دا مخکې سوچ ښه دی دا وروستۍ سوچ کامیاب نه دی چې زه اول پیسې پیدا کوم او پلاټ په پیدا کوم یو مالدار ته به چې کوم دی لکې سنډوم او بل مالدار ته به لکې سنډوم او دا نه وروستو به زما مدرسه وجود کې راځي دا نه دین ارستو دنیا پرستی جوړیږي. یو دغه یو شاگرد دلته یو ځل دوره تفسیر لراغله ما په سراغ مات یو ډیر لره زیاته وای چا یو زیرا کړنی او ترا شو ډیر قیمتي زی دی افتتاح وکړه خلک را ټول کړو زلاړو چلړما خبره وکړه دا هغه کسانو مسان سره خبره وکړه خو چې هغه ته ما کتل کار ته ما کتل چې دلته راغې یو چته سې روزه کې راغلی وو دینی صفې ته راغلی یو جومات کې هاخوا کلي په اثر کې دېره وو کلي کې ما ته یو امي سړي وویل چې زمونږ ځای ته خو په سې روزه کې ستا یو شاګرد راغلی وو ما ښه نو ما خیال به مو ساتلی وایي مونږ ډېر ښه خیال وساتو خو بس هغه یو خبره وکړه چې مفتي صاحب درس کې سختي کوي نو ما چې سختي خو کومه خو د دې د فایدې دپاره کوم سختي نه وي د اصولو پابندي ترې غواړم هم چې دی نو صرف ځان ستړی کوم دوی له خو مې لا ډب نه دی ورکړی ډب مې نه دی ورکولی پاسولی مې نه دی بستره مې لا تر اوسه پورې چا ته په سر کړی نه چې ته شبه لاړ شه که داسې شوي مې نو هغه به د هغه پیدا کړي او یا به د دې نورې برادرې پیدا کړي لږ خوړکې ما وویل چې خدا نو تا را چاردیواري را ته کړی ده خو چا د هغې ته وایي دغه دی نو هغه وایي چې یقین مې نه شي نو ما وایي چې تا دا چاردیواري ته کړی خو چې ته دونه بدبخت انسان یې چې ته خپل اسلام په سختۍ باندې حمله یې نو ته که ډېره مسباب را جمع کړې نو ستا مدرسه هغه خدای خبر که جوړه شي ما په خیال چې لس کاله ښه شابه کېږي هغه ځای دقه شانې پروت دی هاته په مقدمو کې ګېر شو په صدقه کې 500 شو لړ د کلي نه وتښتېده زه هم دغه شانې نو دا سوچ چې زه به اول پلاټونه لم او پیسې به را جمع کوم د خلکو نو وروستو به مدرسه جوړو دا ناکام سوچ او اول سوچ دا چې بس دې سیزونو سره به ګورو پړی شروع کوم بس په لاره کې شروع کوم په لاره کې کټ به واسوم ناست یم بس ونه دغه ته شروع کوم الله پاک به بیا دغه راولي الله پاک به دغه راولي مقبره راولي دغه بس اوس دا اصل زما مقصد دا چې په دې جمله ځان پې کې من کوم تاسو کې اے صحابه او باز دي یرید الدنیا للدین اغی اراده د دنیا کوي چې دا دنیا را جمع کو د دین د حفاظت او د دین د ترقه د پاره صحابو چې د مال غنیمت تر ټولو کوشش کو نو دې د پاره کو چې دې کافرانو ته مضبوط شو کلک شو او مونږه د دین دفاع په سي طریقې سره وکړي شو او بل تاسو نه غوښتي یرید الاخرت چې هغه صرف اراده د اخرت کوي اغه وای دانه چې دنیا دی وته وسیله کو دار کوم د اخرت اصلو دا توجیز نه کوم ها دا حضرت تا نبی په بیان القران کې کړه تاسو ګورئ چې د بدر د فدیه مساله رااله تاسو ته پته را نو د بدر په فدیه کې ابوبکر صاحب سه وی رسول الله فدیه ته والا نو دې کې وسه کسان اسلام راوړي هغه فدیه بدا اسلام په خراش ویلو کنه ویلو عمر صاحب سوی عمر صاحب یا رسول الله مکنی پلانن اما پکې پلان کې رشتہ دار دی هغه ما تراکم کرش سټو وا او هغه پلان کې نه دی هغه ابوبکر صدیق دغه عدل ورکا ولا پلان کې ار یو لبا خپل خپلوان ورکا چې کوتره کې چې ختم کې دا مردار دی چې بس ختميږي نو ابوبکر وی چې دا دنیا به تنوالو په تابه ولګو په دین به ولګو او عمر صاحب چې دنیا مونیا پرېدا دا مرداران ختمو چې دا اونیس چې سکو بس زمکاته نه پاک کو دا پدې تو بوټونه نو چې وه هراله نه چا پاک کړاله ها نو عمر صاحب پاک کړاله زما دنیا ما دین خدمت ته پاره مخ کې مانه دنیا مغواړی چې اول به دنیا لغه کومه او لغه په ذریعہ سره بس کومه دین کومه نو رې دا چا کې دا چاله تایید راغې دا زجر دی چې تاسو د مالی غنیمت د دین د پاره مراټولو نو په کار چې تاسو را ټولو نه به را کوزی دی تیشي په خبره که نه من کوم مید دنیا و من کوم مید آخره ثم صرف کوم بیا واړولی تاسو الله ان هم دغې نه لیبتلی کوم چې امتحانو کې په تاسو باندې ولقد عفا الله ولقد عفا الله هی هی دا وو راضی دا لام راضی دا لبو صرف یو سلویختو مانو را یو پا که مانا دا قسم دا نو دلتا که مانا دا قسم کرده اللہ وی وی زما دی پخ پر ذات پان قسم ای لقد عفا عنہو عنکم اللہ تاستا ما بکرده او ته 155 آیات کې بیا له وګوره لګ مخ کې لرس او 155 کې وګوره نو بیا الله قسم خوړلې وی ولقد عفا الله عنهم زما د خپل ذات قسمی چې ما دې ته معافي کړې ده نو بیا ته یو کم شپېتم آیات ته لګ رسول سره بیا نو التا الله يخپل نبی ته وای وای اے نبی ما وت په تور قسم ما فکړه دا نفعف عنهم تم ورته معفي وکا واستغفر لهم او تددی دا پارا دا الله نه د بخنه سوال وکا دا هغه صحابه چې د دینه په میدان د جنگ کې معمولی غونټه کوتاهی شوی وا الله دو پیر قسم وکړه ما معاف کړی دی او رسول الله ته وای ته د خپل مرګرو د پاره معافي غواړه او پس ورلسمه صدای کی را پاسي او هغه وای چې پلان کی صحابي خیانت کړو پلان کی بدعت کړو پلان کی چې دینو پالیسی ټیک نه و پلان کې داسه او پلان کې داسه وې د خلینو بدبخته مچانو شړه چه اللہ را چا پا مافی قسم خوڑلی دیو تین نماف کیا دا تو سنگ انسان ومنگا کوریا تا تا اختیار چا در کردی چه تا پا صحابو پس خلق وزاو و قلم خوزاو تا کم کجے کانی پا کانی ماتی گی کانی پا کانی ماتی گی منا چی عمر را پاسی دو دا ابو بکر پا خبر اعتراضو که او بکر را پاسی دو دا عمر پا خبر اعتراضو که او روام یر عمر سیب دا پاسی دا ابو بکر سیب پاسی دا سیوی خود دی اس کن جیش نشتا چی دا سور لسم صده منگا کوری را پاسی دا پا صحابی پسی خبر آو که خلی دا والو دا قلم دا ماتولو چی صحابو پا پالسی پسی دی خبر کئ تاسو په خبره پیګه که کنه سوابي باندې وسوک تنقید کئ ام ذولې دي کوش زلن مثال هم ستا په مور بستا پلار تنقید کئ ته توبې کئ ها ستا پلار ویلش ستا پلار ویلش چې بي بي صاحب زه دې خنه جارو کړم بي بي صاحب دې عامل خل نه نه وینځلې ته نه ویلې یا به دا امر خنه دا وینځلې تاله تا د اختیار درکړې پتر پتر چې ته دې خبرې کې پتر ته اختیار شته نه نه پتر ته اختیار نشته چې دې په مور پته خبرې تاله په مور تنقید د ته اختیار درکړې بدبخته د صحابه نو بعد کسب د صحابه ولا پلان کې صحابي پلان کې پسې نه دا ویلې نو ته صحابي تد نقل کولې چې پلان کې صحابي د پلان کې صحابي په پلان کې کار باندې دا شان خبره کړو دا نقل کولې ته د خپل طرفه نشوي نه ته دا مجلس کې ویل شي یاره مور مې زه نو جوړ کړل پلان مې یو دوه ډنډه والا خدا نشوي لې زما مور ته دا یو دوه ډنډو لې کړې چې دوه ډنډه والې شي دا نشوي بل پالیسی نشوي ته خبره پیګه کنه دا اوستا خسته اصول دی او دی خسته دین دی او واضح خو بای سڑی آغا یا ډیر غبی نو داس خبری وکی چی دا دین اصولو تا نقصان ورکی دا دین اصول نه نقصانی کی گی خو آپ خپل ځان نقصانی کی او یا ډیر زکی نو پا خپل زکاوت با نغاوی رشی بای دا صحابه و مسئله چی کما دا نو دا دا تاریخ مسئله نه دا خان دا دا قرآن و دا حدیث مسئله دا اللہ پا یو خبره دو پیری قسم خوری و یو سڑی نماف کئی دا سنگه سڑی را دا سنگه اللہ پا خپل بانده خپل نبی تا اعلان کئی چیم بخنه و لاغوال راستا صحابه چی دی دیده پارا بخنه و غوال اولا بخنه غوال اغا اعلان کئی زما صحابه نشانه مگر دو دا شیگان دی وی هما صحابه کافر گردد سواس سی دا درون علاوه وی طول کافر شد نعوذ بالله من ذلك او دا سچی دی دا شیگان و دا تحریدات و نمتاثر دی دا صحابه و ببارک بد گمانی که خود تا استا یو خبر کوم خبر را نوک دیگی او دارا نزک اوک دیگی که دا پیغمبر پاک حدیث تی چه کل ازا زهرت البدع و شتم اصحابی فلیظهر العالم علمه زما صحابه پس چه کل خبر شروع شوی او پا مقدس مکبان بدعات را لیلو نو یو عالم دی خپل علم بیاخ کارکی دا دا دا علم صفح دا شوا چه دی جم دی دو بدعات کی گی لگ دی پا مقبره کی ولار دو بدعات کی گی آده چپ ولار دی دی پا جماعت کشتو بدعات کی گی دی چپ ولار دی د صحابه چې کم دینو هاته کیږي او د شپ ولار دی نه د خپل وس مناسب اوایې دا کار خنه ځکه حضرت ویل دي چې په مقصد مکه بدعت کار شو او صحابه په څه خبري کیږي نو فل یوسر العالم علمه عالم دی بیا خپل علم کار کی اوسه مقرره سمات کې راځي کنه راځي ها دا د صحابه بارکه ولقد عفا الله عنهم والله ذو فضل على المؤمنين الله خوند فضل له په مؤمنانو باندې اذ تسعدونا کله چې تاسو خاتې دی بر روانو غیر تا پیر غرونو تا ځان بچکو د عملینا داغه الله ذکر کوي کله چې تاسو خاتې برا ډیر کو غرونو تا ولا تلونا على حدن نمکتل شاتا والرسول یدعوکم پیغمبر تاستا واسکو فی اخراکم من ورائکم فی اخراکم من من ورائکم دا قرطبی 91 نمبر آیات جلد سلورم من ورائکم دارنگ روح المانی 91 نمبر صفا فاسابکم غم من بغم من نور سے تاستا یو غم چیاغا اطلاع دا مرگ دا رسول اللہ سلام و اعلان بغم من پسوب دا غم بغم من دا پاس دا بلغم چه شکستو یا ورسی تاس دا غم چه شکستو بغم من چه تاسو خفگان رسول و رسول اللہ سلام تا پا ترک دا جبل رومات پانده دا ولی دیکی دا اللہ حکمتو لیکی لا تحسنو چه تاسو خفنشی علاما فاتکم پاغبانی چه ستاسو نا پوچ شوی دی ولا ما اصواب کمون پاغبانی چه تاس ترسی دلوی تاس چه کل دا پیغمبر علیہ السلام دا مرگ آواز وارد نو غم دی حد تورسید چه کل بیا دا اغی دا حیات پتاولا گی دا نو اغا تو اول سی زور چه دی نو بیا شاعت شو او گوه که یو قسم خوشحالی رالا والله خبیرون بی ما تعملون اللہ خبردار دی پاغبانی چه تاسو عمل کو دا د حضرت ته مرگ دا آواز نو د دونه پیدا وکړه کنه چې هغه او یا کسه صحابه چې مړو او دا پیغمبر علی السلام دا مرگ آواز نو نو دغه ډېر لوی غم خو چې کله دا پیغمبر علی السلام دا مرگ آواز راغی نو هغه دا او یو مړو نه درونو نو چې کله دوباره دا هغه د حیات ذکر راغی نو هغه دا یو مرګونو هغه دغه چې دی نو هغه اگر غم بس اگر غم پاتے نشی زکر یو زنانه را اخلاس را او دا غد دا تپوس که چی رسول الله وای وای رور دې پکې مرشو نو بیا پاره یې سور نه دې بیا وی رسول الله راته وی پلار دې پکې مرشو نا وی رسول الله راته وای وی زوی دې پکې مرشو نا وی رسول الله راته وای وی خاوند دې پکې مرشو وی رسول الله راته وای وی جن دې وی بعد ذلک کل امر جلل د دې نه رسواره خبر اسانه چې سردار دې جهان دې او یو روایت ما د شیخ حسن جان نوریدلو وی چې کله وته د خاوند دوی نو جړغونې شو دغه خاوند چې خاوند دی کنه نو خدای په دې را خپکی او دا لږ خدام چې خدای نو خاوند نو یې چې خاوند په شیخ ته ابو خند وی د خاوند دې چې وته نو جړغونې شو دغه ټیم دا چې ډیرو کسانو ته چې د اوحد د شیدانو خبر رسیدلی او د رسول الله بیا وته رسید چې جام دې دې نو بس هغه غم کول چې دی نو دغه شي نو دا دی کې یو حکمت وو لکېله تاسو لکېله تهزنو الله معفاته کو بل دی کوم داسې مثال راغلی باسااب کوم غممن ب غممن لکېله تازنو الله معفاته کوم والله معاب کوم او نه هغه چې ورې تاته والله خبیرم بما تعملون الله خبر دے پا عمل تاسو ثم انزل بیا رول گالا علیکم پتا سبان من بعد الغم پس دا غم نا امانتا امان نعاسا یعنی جوتا دا خوب چی جوتا دا خوب و نعاسا نا امانتا نا بدل یغشا پتول اطوائی فتن یوڈل منکم ستاسونا دا خوب نا دی دام انسان تراحت ورکی دا سړی د مکی او غم و سره کمیږي د دې وجه نه دی خپه سړی ته اکثر د خوب ضرورت یا نو وخت ری دو سره دا غم بیا سپک شیرورو غم په یو دریو سیزونو باندې سپکیږي یو په مرور د زمانه سره او یو چې کم دینو د مرګرو په مرګتیا سره چې دې ته دغه مرګرو سره کین یو شی بلم دی خواره ته نو یم دا خو کتابونو نقل کړی دی او یو زه ویم دا کتابونو یو زه ویم غم د قرآن په تلاوت او د الله په ذکر کمی بیا خصوصا دا کلمه چې ده چې لا حول ولا قوه الا بالله لا ملج او لا منج من الله الا اله دا دړنه غم داسې راکاږي لکه اوسپنه چې مقناطیس راکاږي تجربه پی وکړه اللهم اول سره دما د غم نو ساته کو دنیا د کفرت کسه مسلې نو دا ویل پکار وتوائفتن او یو ډر وقت اهمتم انفسهم غم کې چوری اغیلر نفس نو خپلو دا کوم ډلو اے دا لمبا پاتی وخه منافقانو تفسیر بحر محیط صفه 37 جلد دریم کې وای هاغه طائفته هم المنافقون دا طائفه د منافقانو و دی سره د ځان غمو اے سی مسلمان سره د جهان غمی او منافق سره د غمی د ځان غمی دی وای چې زبث شمن ټول دنیا دی وسوري قد اهمتهم غم کې ټول دی لران پسوم نفسونو خپلو یظنون بالله ګمان کو په الله باندې غیر الحق نه جایز ګمان ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت یو ګمان د جاهلیت څه مطلب فت تکذیب بوادیه وی چې ګورا اے پیغمبر ته وی چې مدد بدر سره کوم نو چې وخت درشتي او راغی نو مدد یې ور سره او نه کو نو معلومه شو چې دا پیغمبر په حق نه دی معلومه شو نو دا ګمان خود دی غلطو دا خدا دا خدا امریکای غونته خلکو کار دی چې پاکستان ته وی دا به کوم ما به کوم ته کله پاکستان دغه شنو وی بیړه در روانه ده نو چې میلا په کار بیلا شو نو یې سم نو لکه بیا ته شو په خبره دا الله مدد کی ته دا غنیشته دا الله وعده کی دروغ نشته یظنون بالله غیر الحق ګمان کوي دی په الله باندې پناه قصر ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت هغه ګمان څه شه ده فت تکذیب بوعده چې الله د پیغمبر د وعده تکذیب وکړ پیغمبر وی مدد برازي مدد رانغه یقولون ویدی حل لنا من الامر من شین آیشتا دی زمون دا پارا دا فتح نسشه حلنا ایشتا دی منگ دا پارا من الامر دا پتھنا من شیفشن سمانا لیس لنا من الزفر اللذی وعدنا به محمد شئن قرطبی وی دا منافقان وی چه لیس لنا من الزفر اللذی وعدنا به محمد شئن نشتا دا منگ دا پارا دا کامیابی اغینا چی وعده کئی منگ سر محمد سشه من سره وعده چې محمد کوي هغه څه کړی و هغه موږ ته نه ملاوي. قل تو ورتوا ان الامر كله لله اختیار طول الله سره دی يخفون في انفسهم پټای دي په خپل نفسونو کې ما لا يبدون لك هغه چې نخکار کوي تا ته يقولون ويدوي دوی خپل لکه پټای تا ته نه وي اړه کې څه پټای دوی وی لو کان لنا من الامر من شیء کتر وی زمون دا پارا دا فتح نس شیء نو ما قتلنا ها هنا دلتا با نمل کی دو خو زمونگا دا فتح سیسا نشت دے یاد بے ممانا لو کان لنا من الامر لو کان لنا من الامر من الرے و تدبیر کتر وی زمون دا پارا دا امرنا یعنی دا رے و دا تدبیرنا سشیء نو ما قتلنا ها هنا من بدلتا نوی قتل شوی. قلت ورتوائی لو کنتم کچرتوی تاسو پی بیوتکم پا کورنو کی لبرز اللذین آنو خامخا روت بویا کسان کتبا علیهم القتلو چه مقررو پیبان قتل الى مزاجعهم زینو دا قتلتا دی منافقانو بوی لو کان من الامر شیعن اے که زمانگی منه دیوی کنه مو قواتاوی چی بار مزی کنه یا لکا پوهود که دیوی بار مزی کنه نو دی ببیاوی که یا سیبا که زمانگی منه دیوی خو سم آدم خبرو کنه ما قتلنا ها هون عدل تبا نقتل دی خو سوک یار سکمانی نو زمانگی او نمانه لی نو تور تا جواب کیو آیا چه که پا کالی که دنه نپروت وی خوچستا مرز دغلتا مقرر وی نو خامخا براواتی تو ده چا بچی ده چان وسی ده چا کڑ وسی چه تو با ده مرگ زیتا نرازی سوال نپیدا کی گی کستا دیو زی که مقرر یو تی دیلتا یو خبر دا دخو تاریخی خبر آتی یو واقعا گونتی دا ما ده یو علم نو ریدلی دا ویو سلیمان علیہ السلام سے رو نپر ناس وی ملک الموت را وی اغپ دے سلیستر کی روخ کی وی اغپی کہ یا سلیمان علیہ السلام بس میرا بانیو کا وات وایسی ما چرتا تختی او بس پڑا میں تیار دا دا دے گا دے گو تیار لکس ہمشہ دا دے ویسی نا نا نا نا وی اغا وات ویسی پاوے کی وی ازرائیل علیہ السلام آل تا چا تلری تروخ واغش تا بیار آگی وی سلیمان علیہ السلام ته وی چې د دې سړی پورا وا په دونه سکند کې هلتا او دې ناس تو تا سره چې زرا لمه یما چې دا به څنګه تل کیږي دې ده خو پورا دا اوس او روح یې هلتا غسته کیږي او سړی تا سره ناس ته وی با سا په خپل فضا دا سه جوړ شو چې پړې تیار شو الله ور غر برابر ک دا خو چې کم ځای مقرره دا غزه ته برسه دا نه چې زما مشوره منلې و نه به مړ چې داغه مقرره و نو تا د مشورې ورکول کنه هم خابته لو کان من الامر شیء ما قتلنا ها هنا قلت ورتوایا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین نو وطل بیا کسان چې مقرر په قتل الامه واجهم دینو د قتل تا د دې و ما تو فلیدل تفصی وفعل ما فعل باحد لمصالح جمعه وليبتليال وليبتلي الله وفعل ما وفعل ما فعل باحد وكالله تيك بوحد باندي يا وفعل ما فعل باحد شركارنا تشوش بوحد لمصالح جمعه دير مصلحتنا ده بارا وليبتلي الله او بل ده ده بارا تي الله امتحانو كي ما فی صدورکم دا جستاسو پسینو کی دیو محص ما فی قلوبکم او خالص کی اغا جستاسو پڑونو کی دی چه تکلیف راشی کنا نو تا تا پتاو لگی چه مرگر سوکتے دشمن او تابدار سوکتے غیر تابدار والله علیم بذات الصدور الله پوی دے پر از سینو باندې ان الذين تولوا منكم عكسان چې وولي تاسو نه یوم التقل جمعان فغرود یو ذې شدړلې ها تولوا منكم يوم التقل جمعان انما استدلوا الشيطان نو بشک خویول دل ر شیطان به بعد ما کسبو په بعد کسب د دوی حين ترکو المرکز وعصو امر رسول الله دی چې دا مرکز پری خود او لړل نو دا دوی په بعد کسب باندې شکړی او دا غی پودا باندې دا یو خبر از دک دا سړی چې گناونا کئی کنا کلا چی دی دا وڑو گناون نزان ساتی نو دا دا غسو گناون نا دیوال واقع کی او کلا چی سڑی پا وڑو گناونو کی لاپروائی کئی نو دا دا دا وڑو گناونا دا دا غسو گناونو ذریعہ گردی دلتا اللہ وی دا دی چی اختشو انما تذلو مشیطانو بیشک خویولی دیلر شیطان پی بازی ما کسبو پا بازی کسب ددئی ها بازی کسب سو انو کت تا ماوردیو یه ویچی دا جنگ توت شو کنا او دا دا دیت دا مار خطرشن دیوی چه تا خو مخ کلیر گناو نکلی دی او کوست دی که مر شوی نا گناو دی پا غالا پاتی که گی او تختا چه لگ جند تا ملو شی چه دا پیغمبر پا سایا که نیکه او که چه بد شی شیطان و تا دا وسوسه وروا شو پیش با خبر به بعد ما کسبو شیطان خود اغا دی کنا تا با کل کل دا نیکه پا جامع کی وی دا بعد ما کسبو بعد دی سامل کلیو چه دی پی دا اوهود دا میدان نا تیخت اوکڑا نا نکت تا ماوردی وی آباد ما کسبو داوا چه دوی سوچو که چه مخو مخ که دیر گناو نکلی جایلیت زمانه که اغیل خو لگومر پا کار دی چه پا خدای ماف کو کننو کوس قتل شکم بس خبر ختمه دا راشخ پیو باسا او جن با میلو شه اغیل بس کارو دا آباد ما کسبو اق شده ور عبارت دا نکت دی وی انما استذلهم الشیطان ببعض ما کسبو استذلهم بذکر خطاياهم سلفت لهم وکرهوا القتل قبل اخلاص التوبة منها والخروج من المظلمة فيها استذلهم شیطان دیلرو خیول بذکر خطايا پیادورو دا گناونو سلفت لهم چه مکی کڑیو وکرهو القتل دی بدو گن شادت قبل اخلاص توبت منها مکی دی اخلاص تو بین داغینا والخروج من المظلمت فیها ویده دی دا مظلمین اوزو بیا بچی دینو کو نو دی دی خبری اتختل خاچی اتختی دن نو بیا اللہ وی سرد تیختی ولقد عفا اللہ عنهم الله وی ما دیت قسم دے ما ورطا ما فکر دا ان اللہ غفور رحیم اللہ دے بخون کے محربان یو خبر اوور طالب جان نو بیا دغالی دا حضرت عثمان لیو سڑے را مرضی و مرضی مرضی پی جانی انبیاء پسی چی خبره کئی دا مرضی و صحابو پسی چی خبره کئی دا مرضی پا امامانو پسی چی خبره کئی دا مرضی پا علماء حق پسی چی خبره کئی دا مرضی و دا مرض درجی دی دا چا شدیدی دا چا خفیفی پیشی که نا او چی دا خدای پا ذات پسی خبره کئی شریک و لگوی دا طولو نغت مرضی دی تا المشرک ویلش نیو مرضی را اگه دا غطا دا عبدالله ابن عمر ناستو عبدالله ابن عمر دا تیاو کالو پو عمر کیو کنا او ناستو بوداو خلق تیتاو راتاو یو دوه کس رااله هغه پارټي و خو یو په کې داسې مشروط خوندې و نو وایي مانې شیخ یې شیخ کون دی نو خلکو ورته وی یې دا ابن عمر صاحب دی ښه دی ورمخکې شو وی صاحب یو څو ته پوښونه کوم وی بلې وکه وی عثمان چونو دی پا بدر کیو وی نه وی دی پا صلح حدیبیه کیو وی نه وی دی پا احد کی تختیدل وی او مرضی وی اللہ اکبر ملک میں خرشام کولا تا خبر کشمیر میں اگاٹ ابن عمر صاحب پیشو چی سڑے مرضی دی وی کی نا خبر او وی بدر کی خود کنو چې رسول الله وتعالى ته بدر لمده لوري بیمار وي د دې خدمت وکړه نو خدای رسول الله په اډر پاتې شو او تعالی به د بدریان یې سي نو خبره خو تلکا به تلکا او په هده بیا څه کانو چې مور رول داسې شوی نو چې مکی ته د نن تلې او د رسول الله د عمره خبره کړې یا صرف عثمانو چې مکی ته لړ واقع داسې وتی حضرت عمر له تلو مشرکان نه پریخودو د خبرو ضرورت عمر صاحب ته وی عمر خبرو الله ش عمر صاحب ته یا رسول الله ما خو وسره داسې چلونه کړی چې زما خبره په ایزه سره بده لګي او سیوا د عثمان نه بل څوک دا خبره نشي کولی وک عثمان یو سرمایدار دی او بل خپلوان درانه دي د عمر صاحب مالی حیثیت او د موټو طاقت په مکه کې کمو وی په خپل ډیر تکړه سره نو عثمان د دې لپاره بل سړی د موزون د عثمان نه نشته نو عثمان صاحب رسول الله سلام وته تل ارشه وی ډیره خره هغه لړ تلړ د روغتونانو ګاډر وخې ته حضرت عثمان قتل ک رسول الله سلام صحابه راټول ک وی بیا ته ک عثمان قتل شو ول بزو چې د عثمان بدل وال ټول لاس راجمک حضرت سره ته کم دی نو په بیعت کو چې ټولو ک او دا اغه بیعت دی روچت مقامو نو حضرت دا یو لاس دا سکه او بل دا سکه وی هذه ل عثمان نو وی لاس تر رسول الله دا رسول الله لاس خپل د عثمان د پاره استعمال ک نو هغه خو ک د عثمان لاس خو ټول خپل لاسونه استعمال ک رسول الله خپل لاس د چا د پاره استعمال او دا بیعت د چا د غټلو د پاره د عثمان نو وی وش زوی مخفو وشو دا پلاقا چی تا پا دیم نا پیگی چی دا خادی خو جولا دا عثمان دا پارا وح اوی ارچی دا وحود دا غد نخو اللہ قسم قرده چی ولقد عفا اللہ عنو با ایمان دا قسم نرستم تا بیا عثمان نماف که وی زلا پا جیب کی واتا و پاسا و زده بدا و دیو تا پا دار کی واتا وی دوست پاسا دا زدان سر مر گره دا چې کوڅه ډب سره به دغه سان تل کې اس طرح ته ہوتا ہے اس طرح کې کام سبحان الله سبحان الله درود شب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين الله تعالی حمدونه دي سونه استال وې شان دي او ستا په خوږ نبی دی نزول در رحمتونو وي څونه چې تا غلا او چت مقام ورکړه یا الله ته د دې درس ته خاطر زمونږ د دې اوریدونکو دلته او د اف ام په ذریعه سره چې کوم بار نارینه او زنانه زمونږ دا درس اوري یا الله ته د ټولو ګناهونو معاف کړي یا رب کریم ته زمونږ د ظلم راځونه پوره کړي یا الله ته زمونږ د ټولو ناراضی شي یا الله ته زمونږ جوړې کې خیر واچي یا الله ته پروردګار ته زمونږ د دنیا او د آخرت پریشانې الله ختم کې موږ محفوظ کې یا الله زمونږ کم جون چې تیر دی دا یو کوته غلطه موږ ته معاف کې کم جون چې باقی دی یا الله هغه کې موږ اوساته هر ځای کې دونه محفوظ کې موږ یا الله دا کمرونه طالبان شراغله دي دا زیاد دي د پاره مفید وګرځي د علم نافع ذریعہ وګرځي یا الله کم خلق د دې خدمت کوي تاغیل الله نه کې بدله ورکي کم نارینا زنانا او سما حول د غی سره تعاون کوي اخلاقی یا الله ته د غی کورونو کې خیر او برکت واچي پروردګارا د تعمیر دا سلسله چې شروع ده یا الله دا په خیر سره تکمیل تورس دې درس بعد طالب علمانو خپل احساس کړی دی پروناسي او یو مرګري 60000 روپیا د تعمیر باره کې خپل زین وروړي دعا ته کې چې الله پاک غیله بدلی ورکي او الله تعالی د دې زیاده ضرورت چې کم دي د خپل غیبی خدانونو پوره کړي او زموږ استاد د نجات ذریعہ وګرځي یا الله ترازی شي اخر خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې صلی الله